NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het maandelijkse luchtalarm wordt eind volgend jaar afgeschaft, meldt minister Jesselgus. Het wordt vervangen door het NL-alert. Die waarschuwing op de mobiele telefoon zou meer mensen bereiken dan de sirene om 12 uur 's middags. De TU Delft stapt naar de rechter vanwege een kritisch rapport over sociale veiligheid. De onderwijsinspectie onderzocht bijna 150 klachten over intimidatie, uitsluiting, racisme, seksisme en pesten. Volgens de inspectie doet de TU Delft te weinig om de sociale veiligheid van medewerkers te waarborgen. De rijke landen stoten bij het opwekken van energie steeds minder CO2 uit, zegt het Internationaal Energieagentschap. Vorig jaar was de uitstoot het laagst in 50 jaar. En het Bundeskriminalamt vraagt het Duitse publiek om uit te kijken naar twee voortvluchtige RAF-terroristen. Deze week werd in Berlijn RAF-lid Daniela Klette opgepakt. Zij was 30 jaar op de vlucht. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Joram Kaat. Goedenavond, mooie live sport deze vrijdagavond met het WK Indoor Atletiek in Glasgow en het eredivisieduel Volendam-NEC. Verder hebben we Formule 1-coureurs hun eerste weekenden van het nieuwe seizoen en kijken we vooruit naar PSV Feyenoord. En de nieuwsweek stond in het teken van de oorlog in Oekraïne en de dreigende taal vanuit Rusland richting het Westen. Hoe moet Europa en specifiek Nederland de defensie inrichten? Daarover gaat het in ons nieuwsforum met krijgswetenschapper Frans Ozinga, historicus Wim Berkelaar en Frank Slijper van vredesorganisatie Pax. We zijn er tot 11 uur. Er wordt gevoetbald. We gaan naar Dien van het Laar. En of er wordt gevoetbald. Het is zojuist 2-0 geworden voor NEC hier in FC tegen FC Volendam. Kodai Sano, de matchwinner van afgelopen dinsdag in de halve finale van de beker tegen Cambuur, doet het nu opnieuw. Verdubbelt de score na een combinatie met Sontje Hansen aan de rechterkant van het veld. Fijn doorgespeeld door de doelpuntenmaker van de 1-0. Die hem daarmee meteen doortikt op de Japanner op zijn rechterbeen. Doet dat uitstekend, want de Japanner legt hem meteen klaar. Waardoor verdediger Josh Flint van Volendam op 2 meter afstand staat. En het dus te ver vanaf staat om echt goed te kunnen ingrijpen. Zorgt ervoor dat Sano kan schieten. En het doeltreffend doet in de linker onderhoek. Buiten bereik van Mio Backhaus. De Japans-Duitse doelman dus. Die zijn landgenoot Kodai Sano toch zijn meerdere erin moet herkennen. En dus staat het 2-0 voor NEC hier na ruim een half uur spelen. Ja, en dan kijk je toch van tevoren en dan denk je van kan NEC het opbrengen. Bijna 72 uur na die halve finale waarin het 120 minuten moest voetballen tegen Cambuur. Nou, en of ze dat kunnen. Bijna een half elftal aan wijzigingen. Chiri is er niet bij bijvoorbeeld. Nuitink, toch belangrijke spelers. Dan heb je een aantal jongens. Ogawa, die zit ook op de bank met lichte pijntjes. Maar NEC laat toch prima niveau zien. Controleert na 33 minuten en drukt het ook nog eens uit in de score. 1-0 van Sontje Hansen. En nu dus zojuist de 2-0 van Kodai Sano. En dat betekent dat Volendam weer een volgende tik te verwerken krijgt. Na die 4-0 nederlaag van vorige week tegen Heerenveen ziet het er ook vanavond dus slecht uit voor de hekkensluiten van de Eredivisie. Mooi programma ook vanavond op het WK Indoor Atletiek. Voor ons is daar Andy Houtkamp. Andy, wat heb jij zo al gezien de afgelopen minuten? Afgelopen minuten ook al aardig wat. Want de 1500 meter bij de vrouwenseries zijn bezig. Maar het is sowieso genieten. Alles is mooi wat je hier ziet. De vrouwen die heel erg sterk verspringen. En dat is wat op dit moment bezig is. Het vierde onderdeel van de vijfkamp. Met een Nederlandse, Sophie Dokter. Op het kogelstoten eerder vanmiddag was niet heel super. Wel gewoon goed, netjes. Maar nu bij het verspringen heeft ze het goed gedaan. Want haar eerste poging, ze heeft er 3 in totaal, kwam ze uit op 6,20 meter. Haar persoonlijk record is 6,31 meter. En met die 6,20 meter staat ze op dit moment bij het verspringen. Want straks worden alle punten bij elkaar geteld. Maar bij het verspringen op de tweede plaats. We kijken natuurlijk ook uit hè, naar straks om 9:50 Nederlandse tijd de halve finale. 400 meter met Lieke Klaver, die uitstekend liep vanochtend. En vlak daarna de anderhalve finale met Femke Bol, die uitstekend liep. Want ze liepen allebei van start tot finish vooraan. Heel leuk om naar te kijken en om mee te eindigen. Suze, dat zou jij ook wel mooi vinden. De 60 meter bij de mannen met onder andere Noah Lyles en Chris Coleman. Dat wordt echt een supergevecht. Kijk, je hebt ons lekker gemaakt voor de rest van de avond. Tot zo. De Consumentenbond en de Data Privacy Stichting starten namens 250.000 Nederlanders een grote claim tegen het bedrijf Meta. Dat is het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Ze willen een schadevergoeding omdat Facebook te veel gegevens van gebruikers heeft verzameld. We spreken erover met Gerrit-Jan Zwennen, is advocaat bij de Data Privacy Stichting en ook hoogleraar gegevensbescherming. En meneer Zwennen, goedenavond. Goedenavond. Een schadevergoeding voor alle Nederlandse Facebook-gebruikers dus. Waarom? Nou, Facebook heeft jarenlang zich niet gehouden aan de privacywetgeving. En 15 maart vorig jaar heeft de rechtbank Amsterdam dat vastgesteld. Dat staat gewoon in een uitspraak. En ja, dat het onrechtmatig is, dat is één. Maar twee is dat de schade wel vergoed wordt. Daar gaat deze zaak over. Ja, en wat heeft Facebook dan gedaan? Facebook heeft haar gebruikers niet goed geïnformeerd over de informatie die ze verzamelden, waar Facebook dat voor gebruikte. Facebook zei dat ze toestemming had, maar het was zo ingewikkeld dat je niet kunt spreken van geldige toestemming. En Facebook verwerkte allerlei gezondheidsgegevens, gegevens over seksuele leven, over religie, noem maar op. Nou, voor de verwerking van dat soort gegevens stelt de privacywet hele strenge voorwaarden. En daar heeft Facebook zich niet aan gehouden. Ja, dat oordeel ligt er dus van de rechter. Nu begrijp ik dat er de afgelopen tijd onderhandeld is over de eventuele schadevergoeding, maar dat die onderhandelingen zijn stuk gelopen. Waarom is dat? Ik denk dat Meta, dus het moederbedrijf, hier niet aan wilde. Eigenlijk zouden we dat aan Facebook, aan Meta moeten vragen. Maar het resultaat is wel dat we nu geen andere optie hebben dan procederen over die schadevergoeding bij de rechtbank Amsterdam. En die schadevergoeding die jullie eisen, hoe ziet die eruit? Dat is €750 per gebruiker. Hè, voor het 10 jaar lang zich niet houden aan de privacywetgeving. En daarnaast hebben we ook nog een actie, daar gaat het om €500. Dat betreft het doorsturen van gegevens van gebruikers in Europa, in Nederland, naar de Verenigde Staten. Want ook dat mag niet zomaar volgens de privacywetgeving. Dus als dan krijgen wij dan geld op onze rekening? Als dat is mijn vraag. Ja. Nou ja, als de stichting uiteindelijk wint. En ik denk niet dat we hier binnen een jaar klaar zijn. Dit gaat wel een tijdje duren. Facebook heeft hoger beroep ingesteld tegen die uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 15 maart vorig jaar. En daarnaast loopt er dus ook nog deze procedure over schadevergoeding. Dus dat kan nog wel even duren. Maar als de stichting uiteindelijk heeft gewonnen en u heeft Facebook gebruikt in de periode van 10 jaar terug tot heden, of totdat er een uitspraak is, dan kunt u aanspraak maken op die 750 en wellicht ook die €500, dus €1250. Ja, ik zie Joram hier naast me al instemmend knikken. Er zit de zilvervloot al binnenlopen. Hoe reëel denkt u nou echt dat die schadevergoeding er gaat komen? Als ik er niet in zou geloven, zou ik het niet doen. Laat ik dat voorop stellen. Maar het is wel een lange weg, dat wil ik wel toegeven. Er zijn heel veel vragen nog niet beantwoord. En tegelijkertijd heeft het Hof van Justitie, dus de hoogste Europese rechter, tot een paar keer toe gezegd, ja, je kunt best voor overtredingen van de privacywetgeving schadevergoeding krijgen. Dus ik heb het gevoel, en zo staat het ook op de website van de Data Privacy Stichting, ik heb het gevoel dat wij een solide zaak hebben. Oké. Het duurt nog even, zegt u, het is een lange weg. Dat geld, dat klinkt dan natuurlijk interessant voor alle Facebook-gebruikers. Maar intussen zegt u, Facebook heeft ontzettend veel data verzameld. Zijn ze daar nu eigenlijk mee gestopt? Is daar iets veranderd? Ja, ook dat zouden we Meta moeten vragen. Maar ik heb niet de indruk dat men gestopt is met het verzamelen van zo ontzettend veel data. Facebook heeft, zoals u weet, recentelijk geïntroduceerd het pay-or-okay-model. Dus of je betaalt of €13 per maand. Dus dat is meer dan €160 per jaar. Of je gaat akkoord, maar akkoord tussen aanhalingstekens, want dat is natuurlijk geen geldige toestemming. Of je gaat akkoord met het verder verzamelen door Facebook van jouw gegevens ten behoeve van die gepersonaliseerde advertenties. Ja, Oké. U zegt, u heeft geen aanwijzingen dat Facebook ermee gestopt is. Die zaak die loopt en dat duurt nog even. We blijven het volgen. Dank voor nu, Gerrit-Jan Zwenne, advocaat bij die Data Privacy Stichting. Fijne avond. Formule 1, want het seizoen is begonnen met de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. Vandaag probeerden alle coureurs een snelle ronde neer te zetten. En wie anders dan, jawel, Max Verstappen slaagde daar het beste in. De Nederlander start morgen vanaf pole position. Ferrari-coureur Charles Leclerc begint als tweede. En Mercedes-coureur George Russell werd derde tijdens die kwalificaties. Formule 1-verslaggever Louis Dekker vanuit Bahrein. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we gaan het zo even over die kwalificatie zelf hebben. Maar eerst even over zijn teambaas, Christian Horner. Deze week werd hij vrijgepleit van grensoverschrijdend gedrag na een intern onderzoek. Maar ik begrijp dat er nog steeds heel veel over gesproken wordt bij jou in de buurt en in de paddock. Vertel. Ja, het is goed dat we nu een kwalificatie achter de rug hebben. Want eindelijk ging het een beetje over de sport. Een beetje, meer dan een beetje zelfs. Want tijdens die kwalificatie was iedereen gewoon bezig met de reden waarom wij hier zijn. Kijken naar een sport die een jaar opstart. Maar de afgelopen dagen was dat een heel ander verhaal. En de dieptepunt was gisteren tijdens de tweede vrije training, toen de hele perszaal, ik gok 200 journalisten, afgeleid werden omdat ze allemaal een mail binnenkregen met zogenaamd bewijsmateriaal tegen Horner. Zogenaamd compromitterende foto's, zogenaamd WhatsAppjes. En ik zeg steeds zogenaamd, omdat niemand kan inschatten of het wel authentiek materiaal is of niet. Maar ja, het effect was er niet minder om. Want er was niemand die meer naar de training keek. Iedereen keek naar WhatsAppjes, al dan niet uit de privételefoon van Christian Horner. En dat is natuurlijk maar op één manier uit te leggen. Er is iemand zo geïrriteerd of zo woest of zo geraakt doordat hij is vrijgepleit, dat er nu een af en toe echt een orkaan aan dit soort berichten op ons afkomt. Er was de angst dat het vandaag weer zou gebeuren. Er was iets aangekondigd rond 6 uur lokale tijd. Maar het is stilgebleven. En misschien is dat maar gelukkig ook. Want het is een bijzaak die helemaal geen bijzaak is. Want het domineert alles hier en het heeft een hele vieze bijsmaak. Ja, dit zei Horner er vanavond zelf over. Look, I mean, obviously, as you say, it has been a hard time, but you know, the grievance was concluded after a lengthy investigation, and you know, all claims were dismissed. So obviously, been a little bit of noise since then. But for me, I'm very focused on you know, the job here and obviously my family. Ja, hij focust zich op zijn werk en op zijn familie. Louis, we komen zo bij je terug. Heel eventjes naar Volendam, naar Dien. Zo, wat waar toch wel een klap is gebeurd hoor in dat stadion, zie je. Want we schrijven minuut 41 op en het is 3-0 geworden voor NEC. Doelpunt te maken, Silasso met zijn eerste basisplek hier naar de club waar hij in de winterstop weer terugkwam. Nadat hij bij Go Ahead Eagles aan het begin van het seizoen veel scoorde. Maar toch terug wilde keren naar zijn jeugdliefde NEC. En dat betaalt hij nu uit omdat Ogawa op de bank moet beginnen na die bekerwedstrijd. Nou, Ogawa, die natuurlijk eerst de spits is, ziet dat zo als stand-in. Prima zijn werk doet, want een kopbal van Hoedemakers verdwijnt zo in de korte hoek achter Backhouse. En dat betekent, ja, denk ik nu toch al wel, de genadeklap in dit duel. Want Volendam berust zich echt in zijn lot. Je ziet mensen al het stadion verlaten. En de trainer en spelers die verwijten elkaar allerlei dingen. En hebben onderling, ja, ruzietjes met elkaar op het veld. En je ziet echt een ploeg wat de wanhoop nabij is. En volgens mij kunnen we in speelronde 24 al wel noteren dat Volendam zo snel mogelijk wil dat dit seizoen voorbij is. Want dit gaat niet meer goed komen, want na 43 minuten staan ze met 3-0 achter tegen NEC. Bij de Formule 1 gaat het seizoen pas net beginnen. Louis Dekker vanuit Bahrein. Laten we eens naar de sport zelf kijken dan. De rondetijden van de afgelopen weken die deden er niet toe. Vandaag ging het voor het eerst om de knikkers. En Verstappen die zette dus de snelste tijd neer. En daar is hij tevreden mee, hoorden we bij F1 TV. Yeah, it was a lot of fun actually. The track had a lot of grip, but with the wind, you know, the last 2 days, it's been quite tricky to get the whole lap together. It was the same in qualifying. You know, Q1, Q2, of course, you naturally go a bit faster with the track ramping up. But then, you know, to really get everything out of it in Q3 was a little bit more difficult. But of course, very happy to be on pole. To be honest, it was a little bit unexpected, but luckily in qualifying, I think the car came to us and I felt a bit happier with the whole car. Ja, Louis, jij zegt het is toch nog een beetje onverwacht. Vond jij dat ook? Nee. Nee, absoluut niet. Maar gisteren was het zesde en zesde in beide trainingen. En toen dacht iedereen ook van wat zijn ze nou aan het doen. Maar toen stond de motor nog niet helemaal opengeschroefd. Kijk, Verstappen die eerste is in een kwalificatie, dat kun je echt met geen mogelijkheid meer verrassend noemen. Wat wel verrassend was, is dat het gat veel kleiner was dan iedereen dacht. Dat kun je ook aan zijn teamgenoot zien. Het gaat niet helemaal vanzelf bij Red Bull. En het was spannend, maar het was vooral spannend van plek 2 tot en met plek 9. En Verstappen heeft echt wel een gat naar Charles Leclerc geslagen. En het allerbelangrijkste is, dit gaat om één rondje. Maar die teams weten ook allemaal, één rondje, dat is geen Grand Prix afstand. En ze weten allemaal, en Red Bull bevestigt het ook, die auto gaat heel goed zijn in de race als het anderhalf uur moet. En dat is echt heel iets anders dan één ronde. Want in anderhalf uur moet je ook banden heel houden, brandstof managen of sparen of hoe je het ook wil noemen. Dat is een heel ander spelletje. En Verstappen en Red Bull zijn torenhoog favoriet. Vooral Verstappen natuurlijk. Ja, je hebt niet alleen die auto, maar ook al die andere auto's nu echt in actie gezien. Wat is je verder opgevallen? Nou, als ik onderaan de lijst begin, dan is Alpine, dat is een team wat vroeger Renault heette. Het is gewoon een fabrieksteam, daar zit veel geld achter. Maar die zijn met afstand de langzaamste, dus dat is de zepert van de dag. Dat was niet helemaal onverwacht, want de test ging ook al niet lekker. En het klinkt raar, maar die auto die heeft last van overgewicht. Die is te zwaar en daar wordt hij gewoon langzaam van. Er is verder veel gedonder intern in dat team. Dus dat helpt niet. Er zijn heel veel andere dingen die ook opvielen, maar laat ik er een paar uitlichten. Lewis Hamilton, de zevenvoudig kampioen, waarvan we allemaal weten, laatste jaar Mercedes, volgend jaar Ferrari, start morgen vanaf plek 9. Dat was ook niet de bedoeling. Helemaal niet als zijn teamgenoot derde staat. Dus dat was pijnlijk. Sergio Perez, teamgenoot van Verstappen, nooit goed in kwalificaties. Nu ook weer, vijfde. Als Verstappen het wel kan, die eerste plek, is het altijd teleurstellend dat zijn teamgenoot niet naast hem staat. Die staat weer vijfde, dus die moet weer de schade repareren. En hadden we dat vorig jaar al niet ongeveer elke week, dat verhaal. Dus dat zijn de opvallende dingen. De verwachting is vooral dat het heel erg leuk gaat worden morgen. Het gevecht om, schrik niet, het gevecht om de tweede plek. Het lijkt ook een beetje op vorig jaar. Vandaag was het in de kwalificatie redelijk close, hè? Veel auto's toch wel dicht bij elkaar. Verwacht je dat morgen ook tijdens de race, niet alleen om die tweede plek, maar ook om de andere plekken daaronder? Ja, er zal wel flink geknokt worden. En er zijn een paar mooie factoren die een hele mooie race kunnen opleveren. Het waait hier enorm, dat is de hele week al zo. En daar houden die Formule 1-auto's en de coureurs ook niet van, want dat verstoort de balans in een auto. En dat gaat echt om fine-tunen en om details. En als een coureur zich niet lekker voelt in die auto, dan is zo'n coureur ook niet snel. Want je moet echt 100% vertrouwen hebben dat die auto doet wat je wil. Dus het weer, de wind. En voor de rest, ja, een heel merkwaardig fenomeen hier. Ik weet niet hoe warm het bij jullie is overdag. Maar het gat is niet zo groot, hoor. Wij rijden hier morgen een twilight race. Dat betekent zonsondergang. En er wordt rekening gehouden met een temperatuur van 15 à 16 graden. En normaal gesproken is deze Grand Prix, nou, 30, 31, 32 graden. En daar zijn de teams eigenlijk helemaal niet op voorbereid. Het is totaal anders dan wat ze verwachten. De vrees is wel van iedereen, niet van ons natuurlijk, maar de vrees is wel dat Verstappen aan de horizon gaat verdwijnen. En er was een leuk moment in de persconferentie toen George Russell zei, ik start vanaf plek 3, ik ga het proberen in bocht 1, maar ik weet dat ik elke ronde een halve seconde op Verstappen ga verliezen. En toen zei Verstappen, halve seconde, nee joh, veel minder. Dat hebben die teams dus allemaal berekend. Bij Mercedes weten ze al dat Verstappen morgen een halve seconde sneller is per ronde. En Verstappen weet dat hij dat nu maar even moet ontkennen. Anders denken we allemaal dat we morgen niet meer naar de race hoeven te kijken. Spelers op de wagen. Louis Dekker, dankjewel. Kijken we intussen nog even bij Volendam NEC. Daar is het rust en de ruststand is 0-3. So I knew that I saw the light. Tot Röntgen. Zometeen tussen 9 en 10 ons wekelijkse nieuwsforum. En deze week spreken wij over defensie. Moeten we onze defensie versterken en een soort oorlogseconomie inrichten? Dat zometeen. We vragen het aan onze nieuwsforumleden. Frans Ozinga, hoogleraar krijgswetenschappen aan de Nederlandse Defensieacademie. En bijzonder hoogleraar War Studies aan de Universiteit Leiden. Wim Berkelaar is er ook, historicus verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En Frank Slijper, expert wapenhandel voor vredesorganisatie Pax. Fijn dat jullie hier zijn. Welkom allen. Dank. Zometeen dus uitgebreid over defensie. Maar we beginnen met jullie eigen nieuws van deze week. Wim Berkelaar, voor jou is dat het AD-artikel over WNL-omroepdirecteur Bert Huisjes. Er zou al jarenlang sprake zijn van een angstcultuur bij de omroep en grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden. En een van de oud-medewerkers die zich hierover uitsprak deze week is presentatrice Eva Jinek bij het programma Kunststof hier op NPO Radio 1. Ik vind dat jonge mensen die bij de publieke omroep werken gewoon in een normale werkomgeving moeten kunnen functioneren. En een plek waar er gepest en geïntimideerd wordt op die schaal is niet een normale plek. En dat is jouw eerste verantwoordelijkheid als baas dat dat niet zo gebeurt. Ja, Wim, jij ergert je aan hoe het daar gaat, hè, bij WNL. Nou kijk, ik heb nooit die Bert Huisjes ontmoet en ik weet verder niks van WNL. Maar wat ik opmerkelijk in het AD-artikel vond, is dit. Kijk, al die mensen werden met naam en toenaam genoemd. Als je nog denkt aan het Volkskrant-artikel over Matthijs van Nieuwkijk, werd eigenlijk niemand, of misschien één enkele uitzondering, werd met naam en toenaam genoemd. Dus er was hier ook een anonieme groep, hè, maar ook zeker mensen die met hun naam genoemd zijn. Ja, en dan mensen, waarbij ik geloof één of twee mannen, en een Floris Sprenger, en dan allemaal vrouwen. En dan krijg je die mannetjes, ja sorry, ik ben er zelf ook één, Rick Nieman en Sven Kokkelman, die dan doodgemoedereerd zeggen, nee, ik heb nooit een probleem hoor met die Bert Huisjes. Ik denk, ja jongens, even nadenken, even enig inleesvermogen. Ja, als je dat dan leest hoe dat dan gaat, maar goed, nogmaals, het is overal zo, maar in de media moet dat toch wel een zelfreinigend vermogen krijgen. Hij omhelst iemand, het is die grilligheid, hè? Het is een soort grilligheid en ouderwets woord gramstorigheid. Aan de ene kant omhelst je iemand en dan geeft iemand weer een trap. Ik geloof dat Merel Westrik zei van, hij benadert je als een hond, hij aait je drie keer en dan geeft hij een schop. Ja, ik vind dat toch op die manier niet kunnen. En het is ook wel gek dat die positie van vrouwen, nogmaals, ik ben zelf heel zo woke niet en ook al niet een hele brave man. Maar ik vind dat daar moet wel echt iets aan gebeuren. Nou ja, dat was mijn nieuws. Het pleidooi is opgeschreven. Frank Slijper, expert wapenhandel bij vredesorganisatie Pax. Jij wil het hebben over de situatie in het noorden van Gaza. Daar vielen tientallen en mogelijk meer dan 100 doden bij het uitdelen van hulpgoederen. Midden-Oosten-verslaggever Pepijn Nachtzaam zei daarover het volgende. Heel Gaza heeft honger. En een kwart van de mensen, 600.000, zit zelfs op het randje van kritieke hongersnood. Dus als er dan konvooien aankomen, dan nemen mensen gigantische risico's. Alles om een poging te doen om voedsel voor de familie te bemachtigen. Ja, er komt daar natuurlijk wekelijks vreselijk nieuws vandaan. Waarom wilde hij dit nog even benoemen? Omdat het soms ook weer wat verdwijnt van de voorpagina's en de headlines van het nieuws. En ik me hier, toen ik het las, de eerste bericht erover, probeer je ook in te leven. Stel, je had zelf daar het levenslicht gezien en je zou in die situatie zitten. En je familie die zit ingesloten, je moet de hele tijd vluchten van wat naar her. Honger wordt erger en erger. En dan zo'n situatie waarbij mensen in doffe ellende hopen wat eten te krijgen en dan dit gebeurt. Ik weet dat men zegt dat nog niet alles duidelijk is over de situatie. Ik las in de Washington Post een arts die zei van ik heb hier 70 gewonden, 12 doden zien binnenkomen. Geen van die mensen had geen schot- of scherfwonden. En ja, dan denk ik van hoe kan het dat er zo wordt geschoten op mensen die op humanitaire hulp hun enige levenslijn staan te wachten. Op zoek zijn naar basisbehoeften. Ja. Echt. Eerder deze week zei Amerikaanse president Biden dat er komende maandag een staakt het vuren van kracht zou worden. Maar hij denkt nu dat dat later wordt. Welke gevolgen heeft dit wat jou betreft voor die vredesonderhandelingen? Nou, dat laat wat mij betreft te meer zien hoe nodig het is dat dit geweld stopt, dat deze ellende stopt en dat er een klein beetje uitzicht komt voor die 2 miljoen mensen in Gaza en dat deze nachtmerrie naar meer dan, wat zitten we nu, 4 maanden, stopt. Zo snel mogelijk. Frans Ozinga, hoogleraar krijgswetenschappen. Je wil het hebben over een uitspraak van Poetin tijdens zijn jaarlijkse toespraak. Что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Ja, hij zegt hier met alles wat ze bedenken, waarmee ze de hele wereld bedreigen, dat dit alles tot een reële kans op een conflict met kernwapens kan leiden, met als gevolg de vernietiging van de hele beschaving. Schrok je? Je moet sowieso altijd natuurlijk serieus nemen. Aan de andere kant is het niet de eerste keer dat Poetin of Medvedev of iemand anders in de Kremlin dat zegt. We schrokken vooral in het eerste jaar van de oorlog. In maart 2022 zei hij het een paar keer. Bedoeld om het Westen te intimideren. En dat is eigenlijk ook nu weer de intentie. Dit komt nadat Macron een uitspraak had gedaan dat je eigenlijk niks kunt uitsluiten als het gaat om steun. Dat kan desnoods eventueel op termijn ook leiden tot de inzet ergens in Oekraïne van Westerse troepen. Niet onder NAVO-bevlag, maar gewoon bilateraal kan dat gedaan worden. Dus dat is één. Een tweede reden dat Poetin dat zegt is omdat Scholz wel degelijk bang is voor gevoelig is voor intimidatie. En die weigert die Taurus lange afstandsraketten te leveren. Okay. En die is voortdurend bang voor escalatie. Dus en dat voedt druk richting Duitsland? Ja, dat voedt Poetin. En daarmee probeert hij ook tweespalt te creëren. Probeert hij ook de besluitvorming in Europa te vertragen over steun en dergelijke. Ja. Dus dat zit erachter. We hebben nu even geen tijd, want we gaan naar het NOS Journaal. Maar goed nieuws, want zometeen een uur ons wekelijkse nieuwsforum. En dan praten we hier over door. Hele goede inleiding. Tot zo, na 9:00. NPO Radio 1. Dit is Julie Blusset van OVT. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met deze week de laatste rustplaats van Navalny. De vergeten zwarte roots van Beyoncé's country hits. This ain't Texas. Oh. Ain't no hold 'em. En onze nieuwe columnist Susanna Jansen. Haar debuut, Het Pauperparadijs, was een ongekende bestseller. Het vloog naar lovende recensies ruim 300.000 keer over de toonbank. OVT, zondagochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico in kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het luchtalarm dat de bevolking waarschuwt voor calamiteiten wordt volgend jaar vervangen door een NL-alert via de mobiele telefoon. Dan is er voortaan ook geen maandelijkse test meer op de eerste maandag van de maand. Demissionair minister Jessel Gus schrijft aan de Kamer dat het systeem met de sirenes nauwelijks grote successen heeft gehad. Bovendien wordt met de sirenes in het gunstigste geval ongeveer 75% van de bevolking bereikt. Met een NL-alert is het zo'n 92%. Op een paar potentieel gevaarlijke plekken blijven nog wel palen met sirenes staan. De uitvaart van Alexei Navalny is in Moskou uitgelopen op een grote politieke demonstratie. Duizenden mensen stonden langs de route naar de kerk en later bij de begraafplaats in het zuiden van de stad. De naam van Navalny werd gescandeerd en er waren spreekkoren tegen de oorlog en tegen Poetin. De politie was in Moskou massaal aanwezig, maar greep niet in. Voor zover bekend werd vanmiddag niemand gearresteerd. Op andere plaatsen in Rusland werden zeker 67 mensen opgepakt, meldt mensenrechtenorganisatie OVD-info. Dat zouden vooral mensen zijn die bloemen wilden leggen bij monumenten voor slachtoffers van Sovjet-repressie. De Duitse recherche roept het publiek op om uit te kijken naar twee leden van de Rote Armee-fractie, de RAF. De twee houden zich vermoedelijk schuil in Berlijn en mogelijk zijn ze gewapend. Vier dagen geleden werd Danielle Klette gearresteerd. Zij behoort tot de derde generatie RAF-terroristen. Klette was 30 jaar op de vlucht. De andere twee, Ernst Volker Staub en Burkhard Garbeck, staan op de Europe's Most Wanted list met zware criminelen en terroristen. Het weer vanavond en vannacht vooral in de westelijke helft van het land regen. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen eerst droog en wat zon. 'S Middags van het zuiden uit mogelijk wat regen. En het wordt morgen 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Joram Kaat. 9:04. Dit uur praten we over onze landsverdediging. De roep om versterking is breed. Hoe moet de defensie eruit zien en biedt dat voldoende tegenwicht aan Rusland? Dat bespreken we in ons nieuwsforum met hoogleraar Frans Osinga, historicus Wim Berkelaar en Frank Slijper van vredesorganisatie PAX. Dit uur lopen ook Femke Bol en Lieke Klaver op het WK Indoor Atletiek en volgen we Volendam tegen NEC. De ruststand was daar 0-3. Gaan kijken in Glasgow, WK Indoor Atletiek. Andy Houtkamp houdt daar alles in de gaten. Andy, hoe heeft Sophie Dokter het gedaan met verspringen? Goed, want zij sprong dus 6,20 meter. Dat mocht ik al eerder melden. Daarna heeft ze wat risico kunnen nemen. Heeft dat ook gedaan. En had 2 ongeldige sprongen. Maar door die 6,20 meter staat ze toch op de 3e plaats op dit moment. Met nog 1 onderdeel te gaan. De 800 meter. Het wordt spannend. Want de dame die achter haar staat. De Italiaanse Girivini. Die loopt sneller dan Dokter. Op de 800 meter, dus dat zal heel spannend worden. Degene die daarachter staat, op de 5e plaats, Hawkins uit de VS, die loopt een stuk langzamer, dus dat mag geen probleem zijn. Een 20-jarige Finse staat aan de leiding, Vaninen, en de Belgische favoriete Norvits staat op de 2e plaats. En zojuist de halve finale 60 meter gezien. En wat ging het hard. Even ter vergelijking, wereldrecord 6.34 van Chris Coleman. Hij liep 6.43 in de halve finale. En Noah Lyles 6.47. En die twee gaan straks in de finale zeker ook het wereldrecord aanvallen. Want dat verwacht ik wel. Mooi om naar te kijken, die 60 meter. En om 10:30 loopt dan onze meerkampster. Sophie Dokter loopt dan de 800 meter. En misschien dat daar een medaille in zit. in het Volendamstadion. Nou, een beetje leeggelopen Volendamstadion. Is dit Dean hopelijk nog op zijn plek, Dean? Ja, ik had dezelfde gedachten als die Volendam supporters. Ik denk, ik ga er ook vandoor. Maar ik werd aan mijn haren getrokken, moest blijven zitten. Dus ik zit er nog plichtsgetrouw voor de tweede helft. Waar eigenlijk de spanning al wel een beetje uit de wedstrijd is. Het staat 3-0 voor NEC. Na 45 minuten gespeeld te hebben in de eerste helft. Hansen scoorde, Sano scoorde en Silasso die scoorde. En dus is het eigenlijk al een klein beetje een gelopen wedstrijd. En was de discussie in de rust. Speelt NEC nou goed of Volendam zo slecht? Nou, we kwamen een beetje in het midden eruit. NEC speelt prima, maar krijgt ook echt alle ruimte van Volendam om bijvoorbeeld op de 16 meter te blijven combineren en gevaarlijk te zijn en om af te drukken. Een corner nu van Lasse Schöne gaat over alles en iedereen heen. Het zou niet voor het eerst zijn dat er uit een corner wordt gescoord vanavond, maar Volendam krijgt deze wel weg. En dan gaat het op zoek naar de weg naar voren. Maar ja, dat zagen we in de eerste helft ook. Het zijn echt drie eilandjes daarvoor in die maar moeilijk met elkaar combineren. En dus zien we veel lange rushes naar voren. Bijvoorbeeld van Bilal Uçik. Die vindt nu voor de verandering wel een ploeggenoot. En dat is Semedo. En die scoort de 1-3. Toch iets van hoop nog in het Volendamse. Hij was er in de eerste helft al dichtbij toen een buitenspeldoelpunt werd afgekeurd. Omdat zijn ploeggenoot Zach Boer in de baan van zijn kopbal stond. Maar ja, na deze prachtige loopactie van Bilal Uçik lijkt me niet dat daarvoor afgefloten kan worden. En dus lijkt deze goal te staan. Hier zit ook een randje wel of niet buitenspel aan. Want Lasse Schöne die staat pal naast hem. Is ze mee door er dan overheen? Nou, dat zullen we zo meteen naar kijken. Maar het steekpaasje van Bilal Uçik, de loopactie van Semedo, die zijn allemaal naar behoren. En dan tikt hij hem langs Siddelsen heen. En werkt hij hem in de verre hoek. Lastig binnengetikt, maar knap gedaan door de Portugese Jeugd International. En dat betekent aan het begin van de tweede helft 1-3. Toch nog iets van een lichtpuntje voor Volendam. Na een duistere eerste helft. Maar het zal echt nog wel een energieklier moeten opentrekken. Wil dit nog iets meer dan een remontade, een prille remontade worden? Hij staat, zien we nu. En dat betekent een goaltje voor Volendam. 1-3 de tussenstand. Dean, denk je dat nu iedereen weer terugkomt van de dijk? Ik denk het wel. Zo ver waren ze nog niet. En ze komen hier allemaal met de fiets. Dus het is zo rechtsomkeerd. En je kan hier ook zo naar binnen lopen. Het is echt zo gezellig hier ook. Zo laagdrempelig. Dus, we komen zo weten. We gaan het zien. De oorlog in Oekraïne is nu 2 jaar gaande en een einde lijkt ver weg. De Russische president Poetin die dreigde het Westen gisteren in zijn jaarlijkse toespraak zelfs met het ontstaan van een kernoorlog. Intussen is de roep om een sterke defensiemacht in Europa en ook Nederland steeds heviger. Is dat terecht en hoe moet die defensie er dan uitzien? We gaan het komende uur bespreken met Frans Ozinga, Wim Berkelaar en Frank Slijper. Nogmaals welkom, fijn dat jullie er zijn. De afgelopen 24 uur kondigde Nederland voor vele miljarden de bouw van 4 fregatten aan. Het grootste marineproject ooit. Rutte die zegt de 250 miljoen toe voor de aanschaf van granaten voor Oekraïne. Frank, keek je daarvan op? Nou, die fregatten, dat hing een tijdje al in de lucht. Het schijnt wat vroeg naar buiten gekomen te zijn, het nieuws. Er zit later deze maand nog zo'n klapper aan te komen voor 6 miljard onderzeeboten. Dus het laat zien dat Defensie op volle toeren wapens aanschaft voor zichzelf. En in zekere mate natuurlijk ook met de hoge Oekraïne. Ja, Wim, 250 miljoen vanuit Rutte. Logisch? Ja, logisch, maar ook een beetje wrang. Als je dus denkt aan de afgelopen, 10, 15 jaar. Meestal CDA-VVD-kabinet. Ik herinner me nog dat Hans Hille, toenmalig minister van Defensie, die heeft zich nog heel erg verzet tegen die afschaffing en die verkoop van Leopard-tanks. Ja, Nederland is natuurlijk ineens weer wakker geworden op 24 februari 2022. Maar een beetje wrang vind ik het altijd wel. Leunen onder die Amerikaanse paraplu en nou wakker zijn geworden. En nou ineens full swing naar oorlogseconomie. Nogmaals, Ik sta volledig achter de strijd tegen Oekraïne. Ben zeer kritisch op Rusland, hoef ik aan niet uit te leggen hier. Hoop ik. Zeker mijn tafelgenoten niet. Maar ik vind Nederland wel een beetje nu ineens het beste jongetje van de klas spelen. Terwijl ze toen erg achterover leunden en dachten, nou, die Amerikaanse paraplu, dat ligt ons goed. Is het erg om het beste jongetje van de klas te zijn? Het is niet erg om het beste jongetje van de klas te zijn. Maar ik vind wel dat je iets van een... het is ook een hersteloperatie. Ik bedoel, we hebben zoveel weggedaan. Niet alleen wij hoor, in Europa ligt dat iets breder. En daar sta ik wel wat kritisch tegenover. Maar het moet gebeuren, er moet iets gebeuren. Frans, misschien een beetje cynisch van mij, maar ik denk dan het komt misschien Mark Rutte zelf ook heel goed uit om nu het beste jongetje van de klas te zijn. Oké, okay, de investeringen in de nieuwe fregatten, dat zijn vervangingsinvesteringen. Hetzelfde geldt voor de onderzeeërs, dat speelt al een hele tijd. Dit soort plannen die worden echt gewoon 5 tot 10 jaar in een budgetlijn geschreven. Dus dit komt niet als een verrassing. Dit is een langdurig project, ook omdat je de industrie een voorstel moet laten ontwikkelen, moet ontwerpen komen. Dus dat heeft niks te maken met de kandidatuur van Rutte voor het secretaris-generaalschap van de NAVO. Rutte heeft overigens al 2 jaar geleden het voortouw genomen. In augustus 2022 zegt hij als eerste, luister, de levering van F-16's is wat mij betreft geen taboe. Dus de hele regering, ook met Ollongren en Anke Bruins-Slot, minister van Buitenlandse Zaken, die hebben voorovergeleund en hebben daarom andere landen ook mee weten te trekken in de bereidheid om meer steun aan Oekraïne te leveren. Ik denk dat ze daar wel wat lof voor verdienen, want dat is niet per definitie de Nederlandse rol afgelopen 20 jaar geweest. Zolang ze het hier ook werd opgemerkt. Maar het viert Nederland. Dat we in een vroegtijdig stadium inderdaad hebben beseft van luister, wat daar gebeurt gaat over de toekomst van Europa. Het siert Nederland. Is iedereen het daar mee eens? Wim, jij was kritisch, maar bent er wel blij mee? Nou, ik vind het wel heel zorgelijk dat nu in termen wordt gesproken van een oorlogseconomie. Een Ollongren die zegt van we zitten nu op die 2% van het bruto nationaal product wat er naar defensie gaat. We moeten nu gaan denken aan 4%. Ik denk op een gegeven moment moet je ook de realiteit een beetje in het oog houden. We zijn gelukkig niet in oorlog. Het is heel erg wat er gebeurt in Oekraïne. Daar moet op gereageerd worden. Maar vergeet ook niet dat we onze defensiebegroting de afgelopen 10 jaar meer dan vertweevoudigd hebben. En om dat nog weer eens een keer te gaan verdubbelen, dat lijkt me echt losgezogen van alle realiteit. Ja. Het was Frank van de vredesorganisatie Pax. Hoorde nu, want ik zei je naam net eventjes niet. Dus dan weten we allemaal wie hier aan tafel zitten. Het woord valt al een paar keer. Oorlogseconomie. En de afgelopen tijd klinkt die roep om die oorlogseconomie in te richten steeds vaker. Raymond Knops, voormalig CDA-politicus, is nu voorzitter van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Zei er het volgende over bij Sven op 1 afgelopen dinsdag. Het is natuurlijk een hele beladen term, oorlogseconomie. Maar ik ben er eigenlijk wel voor, omdat het betekent dat je dingen anders moet doen dan je in het verleden gedaan hebt. Laat ik 1 voorbeeld noemen. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat de Nederlandse Defensie met heel beperkte budgetten, soms net iets meer dan 1% van het bruto nationaal product uit de voeten moest komen. Alles was gericht op efficiëntie, zo min mogelijk voorraden. Elk dubbeltje werd 3 keer omgedraaid. En we gaan nu naar een situatie waarin we geen keuze meer hebben, maar we moeten optreden. Dus we zullen moeten opschalen op alle vlakken. En dat kan alleen maar als je daar ook het etiket op hangt dat dingen anders moeten dan in het verleden. Frans, is het terecht dat Raymond Knops zegt dat we moeten overschakelen naar een oorlogseconomie? Nee, ik wil het frame van oorlogseconomie gewoon eigenlijk helemaal niet zien. Rusland gaat naar een oorlogseconomie. Die besteedt 30% van de overheidsuitgaven aan de oorlog. 7, 8, 9% van het bruto nationaal product. Die richt nieuwe productiefaciliteiten in de verhoogde salarissen van de arbeiders in die defensieindustrie. Daar zie je dat de automobielindustrie met 80% gekelderd is. Dat ze hun normale vliegtuigen niet in de lucht weten te houden. Alles gaat daar naar defensie toe. Daar praten wij hier helemaal niet over. Dit is een inhaalslag. We hebben 20 jaar 1% te weinig eigen aan defensie betaald. 2019 zegt de ministerie van Defensie ook, luister, als we willen repareren, moet er 17 miljard bij. En als Ollongren het heeft over 4%, dan is dat omdat ze ziet dat die 2% een echo is van de situatie van 2014, annexatie van de Krim. Mm-hmm. Daarin is het niet verdisconteerd de kosten die nodig zijn om de nieuwe afschrikkingsstrategie van de NAVO te bewerkstelligen, die veel meer capaciteiten gaat kosten. Dat is 2022, de echo van 2022. We hoeven niet naar 4%, tenzij Amerika plotseling wegvalt. En dat is haar grote angst. Polen gaat wel naar 4%, de Baltische Staten gaan naar 3,5%. Maar Amerika heeft momenteel 100.000 man in Europa, levert 20% van de NAVO-defensieuitgaven. Op sommige capaciteiten zijn we voor 60% of 80% afhankelijk van de Amerikanen. Als dat wegvalt, we hebben niet eens over een nucleaire paraplu, dan moeten wij dus naar die 4% toe. Zij zegt dat eigenlijk als van, wees niet verbaasd dat als Trump aan de macht komt en het trekt zich terug, de eenheden terug uit Europa, dan kon dat wel eens een consequentie zijn. Het is meer een alarmbel die afgaat voor haar dan dat ze zegt, we moeten naar 4%. Maar dat 2% niet genoeg is, dat zei ik 2 jaar geleden in de Vaste Kamercommissie van Defensie al, dat zie je wel, want omringende landen zien dat die 2% was een inhaalslag. Willen we die nieuwe afschrikkingsstrategie gestalte geven, dan is dat volstrekt onvoldoende. Bij hoeveel procent spreekt u wel van een oorlogseconomie? Dat heeft niet zoveel te maken met percentage. Het heeft te maken met de maatregelen die de overheid eigenlijk moet treffen om in nationaal verband of in internationaal verband een militaire productie weer op gang te krijgen. Nou, dat doen wij niet alleen. Dat kan in Nederland ook wel. VDL kwam naar voren, bijvoorbeeld Olemeer zei dat. Terecht natuurlijk, want dat is een fabriek die leeg staat. Waarom beginnen we daar niet mee? Omdat we ook zien dat we Oekraïne moeten ondersteunen. Tegelijkertijd moeten we in Europees verband los zien te komen van Amerika, desnoods. En we moeten in Europees verband onze eigen capaciteit omhoog brengen. Nou, misschien moet je dan op een gegeven moment dat stimulerende maatregelen treffen. In Europa gebeurt het al op diverse manieren. Wordt de industrie gepromoot van luister, je krijgt lange termijn contracten. Zodanig dat het financieel interessant wordt om nieuwe faciliteiten te bouwen. Want het kost geld, zit risico aan. Ze willen gewoon grote orders hebben. Dus zegt Europa, jongens, alle landen bij elkaar. Ga al je behoeftes nou eens bundelen. In plaats van dat 10 verschillende landen 10 verschillende kleine ordertjes pleegt. Zorg voor schaalgrootte. Al dat soort beleidsinitiatieven zijn de afgelopen maanden door de Europese Unie genomen. Daar wordt geld tegenover gezet. En daar past ook Nederlandse initiatieven in. Wij gaan 1000 Patriot-raketten produceren met andere landen in Duitsland. 1000, dan wil zo'n fabriek in Amerika best wel zeggen, oké, in licentie mogen jullie dat produceren in Duitsland. Nou, ook in Nederland, met onze hoogwaardige industrie, lucht- en ruimtevaarttechnologie hebben we in huis, we hebben scheepvaartindustrie, we hebben een waanzinnige ICT-sector, is het niet onmogelijk om ook hier wapenproductie weer op gang te brengen. Vroeger hebben we het altijd gedaan. Zou het een goed idee zijn, Frank? Nou, voor de Patriot gebeurt het natuurlijk al. Hè. Fokker in Hoogeveen maakt al sinds de jaren 80 onderdelen voor Patriot-raketten. Dus die zullen hier op kunnen meeliften. Het punt wat u noemt van die schaalvergroting, dat klopt. En juist daarom is het denk ik belangrijk om niet, de geluiden zijn hier de afgelopen maanden ook gehoord, in Nederland munitieproductie te gaan starten. Die fabriek, de laatste fabriek, is 30 jaar geleden dichtgegaan. Die kennis hebben we niet meer in huis. Er is geen personeel voor te vinden. Dus laat vooral landen doen waar ze bewezen goed in zijn. En dan zit je in Nederland wat eerder in de scheepsbouw en de radarapparatuur. En laat vooral zorgen dat we dus minder geld nodig hebben om hetzelfde te kunnen doen. Door meer gelijke wapensystemen te gebruiken en te kopen. En niet zoals nu gebeurt dat er 30, 40 verschillende panzervoertuigen worden gebouwd in Europa. En zorg ervoor dat je dat kan terugbrengen tot 4 of 5. Ja. En dan kan je volgens mij zonder er heel veel geld bij te hoeven doen, of zonder er geld bij te hoeven doen, heel veel meer doen. Dus echt iedereen goed de kansen benutten die er zijn, en iedereen vanuit eigen expertise laten bijdragen aan in die intensieve samenwerking. Dat is een heel belangrijk pad. Maar we moeten ook beseffen dat onze industrie enorm geslonken is in Europa. Die is nu geloof ik 84, 86 miljard of zo. Verspreid over 2000 kleine bedrijfjes. Sommige wat groter. Vergelijk je dat met Amerika. Die zit op 194 miljard. Wil niet zeggen dat we die kant op moeten. Maar daar wordt ook veel meer in research and development geïnvesteerd. Daar zit dus de leading edge op militair technologisch vlak. Dat wil je uiteindelijk in huis halen. Een ander pad is dat je af moet van de kritische afhankelijkheid van bepaalde materialen die alleen maar in China zitten. Ook dat, die afhankelijkheid, daar wil je vanaf. Maar dit klinkt toch best wel als hele grote wijzigingen. En dan zou je dat toch als een oorlogseconomie kunnen omschrijven. Nou, maar dan als Europa. Nee, want het hoeft niet per se ten koste gegaan van andere publieke faciliteiten. Kijk, in Rusland zie je dat de gezondheidszorg te lijden heeft vanwege de verschuiving van de overheidsuitgaven. Daar praten we in Nederland helemaal niet over. Maar Rob Bauer, bijvoorbeeld admiraal bij de NAVO, ja, een militaire baas daar, die zegt een tijdje geleden al, we moeten naar die oorlogseconomie. Zit hij er dan naast? Of? Ik denk dat zag je ook onze eigen commandant van strijdkrachten onder Eigelsheim zeggen van, toen desgevraagd, moeten we naar oorlogseconomie? Nou, zegt hij, misschien op sommige vlakken moeten we als overheid een sturende rol op een gegeven moment gaan vervullen als het gaat over, oké, wie heeft de meest moderne chips op een gegeven moment nodig? Misschien moet je daar eens een keertje bepaalde industrieën faciliteren. Is het meer in die richting te denken dan dat we de hele overheidssectoren dan maar minder gaan financieren ten gunste van de militaire industrie? Wim? Nou, ik vind het een voortreffelijk betoog, maar ik wil het even uit het, laten we zeggen, het ambtelijke trekken. Ik beschouw een generaal ook als een ambtenaar, met alle respect voor de generaals. En voor de ambtenaars. Ja, nee, maar de politieke wil namelijk. De politieke wil. Kijk, en dan kijk niet alleen Nederland, maar ook naar Europa. Als je nou kijkt naar de afgelopen jaren, die steun voor Oekraïne, Spanje, Italië, was veel minder, ook in leveranties, dan bij ons. Dat is één. Twee, we hebben, ja, dat weten we allemaal, we hebben nu nog gewoon met een constellatie te maken waar PVV 37 zetels heeft. Dat zijn eurosceptici. Dat zijn ook zeer, soms zijn dat Poetin-versteer. Dus ik ben wat dat betreft heel concreet even naar de politiek getrokken. ben ik nog niet zo zeker van de zaak. En ik zeg nog iets. Namelijk, die vroegere, in 1954 start, die Europese Defensiegemeenschap. Kijk, je hebt de NAVO. Nou, die NAVO die functioneert. Hij werd hersendood verklaard door Macron. Grotere vergissing heeft de man niet kunnen maken. Die NAVO in orde. Maar die... zoveel staten van Europa, daar zie ik nog wel onderscheid. Ik noem net Spanje-Italië al. Je hebt een land als Hongarije, wat natuurlijk ook half met één oog naar Poetin kijkt. Ik vind dat nog wel ingewikkeld. Die Europese Commissie functioneert prima. Dat, van der Leyen en zo, die hebben een goede intentie. Maar ik moet nog zien hoe dat zich blijft verhouden de komende jaren. Dus even buiten het ambtelijke, buiten het technisch-militair, wat voortreffelijk betoogd is door mijn beide compaan hier. Wat denk je dan? Nou, ik moet het nog... Ja, kijk, neem nou even de laatste acties van de PVV. Onze vriend zet alles in de ijskast, Wilders. Mm-hmm. Maar intussen, hij wil zelfs... zelf sluit hij niet uit Oekraïne te militair te steunen. Maar intussen in die Eerste Kamer, in de Senaat... zie je dat ze allemaal tegenstemmen. Dus waar... wat wil, vroeger was altijd de leus, wat wil Hitler? Dat was dan in de jaren 30 zo. Ja, verder alle vergelijking mank. Maar wat wil Wilders? Nou ja, ik ben bang dat Wilders is een typisch ideoloog. Die weet wat hij wil, namelijk die wil eigenlijk niet meedoen. Hij wil alleen naar het kabinet komen en de macht. Dus ik zou benieuwd zijn wat mijn beide tafelgenoten ervan vinden. Maar ik ben wat dat betreft nogal sceptisch gestemd over de blijvende steun. Ja, nou ja. Wat me positief stemt is dat de Europese Unie... in ieder geval gelukkig heeft ingestemd met die 50 miljard aan steun. Nadat Orban inderdaad eerst had dwarsgelegen. Ik zie dat in Nederland 75% van het parlement inderdaad steunt Oekraïne. Ook op lange termijn. Vandaag heeft Rutte in Oekraïne een bilaterale veiligheidsovereenkomst gesloten. Nadat Duitsland, Frankrijk en Engeland het ook hebben gedaan. En steeds meer landen gaan ertoe over. Dat is heel positief. Maar inderdaad, ik maak me grote zorgen inderdaad over de stemming binnen de PVV. Maar ook binnen de BBB. Want ook daar zie je wat zwabberbeleid. Daar waar de defensiewoordvoerder inderdaad sterk ten faveur is van steun van Oekraïne. Zie je dat als het ter stemming wordt gebracht uiteindelijk... Carolien van der Plas zegt van, we doen het niet. Dus ik maak me daar wel zorgen om. Daar waar we afgelopen 2 jaar juist naar voren hebben geleund... en een aantal andere, samen met een paar andere landen... de Baltische Staten, Zweden, Finland en dergelijke en Polen... zie je dat we echt in de voorhoede zitten. Wij zijn geloof ik nummer 6 als het gaat over percentage... van ons bruto nationaal product, wat we besteden... aan de steun van Oekraïne. Heel positief. Maar dat kan zomaar kenteren. Nou ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, daar zeg ik ja en namen op. Laten we het dan even hebben over de Nederlandse politiek... en de omgang met het onderwerp Oekraïne. Want deze week zei PVV-leider Geert Wilders... dat hij dus bereid is om te praten over iedere vorm van hulp aan Oekraïne. Dus ook om militaire hulp. Maar hij is niet blij met de 10-jarige veiligheidsovereenkomst... die de missionair kabinet gaat sluiten met Oekraïne. Nou, weet u, Nederland heeft snel een kabinet nodig. Wij willen... vaart maken. Dus wij bewegen ook. U heeft dat eerder gezien met de rechtsstaat en de wetten die wij in de koelkast, vrieskist, wil ik wel je noemen, hebben ingetrokken. We willen nu praten inderdaad over de mogelijkheid voor steun aan de Oekraïne. En ik hoop maar dat andere partijen net zo snel zijn, want tot nu toe zijn we de enige die een beweging maken, dat beantwoord wordt ook door andere partijen. Want het duurt allemaal veel te lang. Nederland heeft snel een kabinet nodig. Ja, Wim die zei dus het is tactisch. Hè. Wilders wil gewoon het kabinet in, daarom zegt hij dit. Hoe kijk jij daarnaar, Frank? Ja, is het een draai van Wilders of geloof je het niet? Hij zegt natuurlijk, we zijn bereid te praten. Dat zegt verder nog niet zo heel veel. En ja, binnen de fractie zijn er dus heel duidelijk verschillende geluiden. De Eerste Kamer stemt tegen die samenwerkingsovereenkomst. Ook in de Tweede Kamer zegt niet iedereen hetzelfde als Wilders. De defensiewoordvoerder van de PVV die was er duidelijk helemaal niet van gecharmeerd. Het is vrij wiebelig binnen die partij. Ja, maar ja, dat was zelfs een absurde figuur, vrienden, mogen we wel even zeggen. Die Juri Pohl. Die jongen was van de ratten besnuffeld, wat hij daar zei. Wij moeten Rusland niet provoceren. Wat is dat? Kijk, vroeger had je de leus Nederland waar ze het zien voor de laatste maal. Maar dit wordt natuurlijk wel iets te gek. Wij, Nederland, zouden Rusland provoceren. Moeten we even krachtig iets van zeggen. En Oekraïne is geen bondgenoot. Daarbij vergeten dat in de grondwet staat dat wij een krijgsmacht hebben ter bescherming van de internationale rechtsorde. En dat we hier een land dat binnengevallen is gewoon via internationaal rechtelijk helemaal legitiem ondersteunen. Dus, en ook de argumentatie van PVV, we hebben de wapens zelf nodig, want we moeten ons eigen land verdedigen. Nee, dat doen we collectief via de NAVO. Dat is het fundament, de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid. al 50, 60 jaar. Via de NAVO en daarnaast de Europese Unie. Dat zijn de twee hoekstenen van ons veiligheids- en buitenlands beleid. Dus daar slaat hij helemaal de plank mis. Oké, dus die steun voor Oekraïne die moet er zijn. Maar wat is de grens? Minister Ollongren zegt er moet geen limiet aan zitten, Frank. Hoe kijk jij daarnaar? Is het van de politiek ook afhankelijk? En B, ja, wij denken niet in termen van dat kost zoveel miljard of dat kost zoveel miljard. Dat valt denk ik ook niet te zeggen. Niemand weet hoe lang het gaat duren, hoe het gaat aflopen. En ik geloof wel dat je steeds moet blijven evalueren. Is dit het beste wat we kunnen doen? Moeten er misschien andere dingen gebeuren? En zo moet je van moment tot moment kijken. We hebben natuurlijk een jaar geleden was er een grote hoop op het lenteoffensief. Waarmee Oekraïne Rusland weer verder terug zou kunnen drukken. Zoals ze het in het eerste jaar op grote schaal hadden gedaan. Dat is niet gelukt. Het is in die zin verzand. Rusland zelfs weer wat stukken teruggewonnen. Hoe lang, als dat nog heel lang die situatie blijft, gaat dat zich ook vertalen in minder wordende politieke steun mogelijk? Dat zijn realiteiten waar je in elk geval niet aan voorbij kan gaan. Nee. Wim, hoe kijk jij naar tegen welke prijs moet Nederland Oekraïne steunen? Ja, dat is een moeilijke vraag. De prijs is volgens mij niet in miljarden uit te drukken. Maar eigenlijk kunnen wij niet zonder dit. Kijk, ik bedoel dit. Hier is een grootmacht wat op ongekende schaal... 30 jaar geleden had je de Joegoslavië-oorlog, maar als een soort burgeroorlog. Uitgelokt door Milosevic en de zijne. Maar nu heb je dus een grootmacht die het grootste Europese land op ons continent binnenvalt. Ik herinner me nog mijn gewaardeerde vakgenoot en bekende Maarten van Rossum, die een dag ervoor, 23 februari, zei, zelf rationeel denkend, Poetin gaat Oekraïne niet binnenvallen. Ik zeg dit nu zo uitgebreid, omdat nu hoor je de geluiden. Nou nee, Poetin die zal nooit iets doen met de Baltische Staten, want er is de NAVO. Ja vrienden, ik ben helemaal niet gerust op Poetin. En ik ben ook helemaal niet gerust op die Baltische Staten wat dat betreft. En dus, antwoord op mijn vraag, op de vraag van Joram is, wij zullen zo lang moeten steunen, want zodra dat wegvalt, kijk, de honger van een tiran is niet snel te stillen. En wij denken rationeel, althans, daar ga ik vanuit, mijn gespreksgenoten zo zien. Wij denken rationeel, maar Poetin denkt niet rationeel. En dat is gevaarlijk. Hij denkt anders rationeel. Zijn rationaliteit, en dat zie je bij meerdere autoritaire leiders, Milosevic en Dito, die hebben een volstrekt andere prioriteiten in op een agenda staan. Poetin en de zijnen hebben letterlijk gezegd, luister, we zijn in de oorlog met het Westen. Hij heeft letterlijk gezegd, na Oekraïne volgt er meer. Dit is wat Rusland betreft een existentiële en een beschavingsoorlog. Het Westen is een existentiële vijand. Wij vinden dat niet. In 2016 zei Medvedev in München al, luister mijn dames en heren in het Westen, we zijn met jullie betrokken geraakt in een nieuwe koude oorlog. Een koude oorlog die erger is dan de vorige. Want nu, toen stonden de grenzen niet echt ter discussie. Het was een stabiele, dat was equilibrium. Iedereen wilde escalatie voorkomen. Dat is nu weg. Nu wil iemand in de Kremlin de grenzen opnieuw trekken. En dat staat hier dus op het spel. En daar ga ik dus in mee. Hoe lang ver moeten we steunen? Nou, je hoort Frankrijk zeggen, nou, misschien moeten we ook een keer overgaan tot het positioneren van troepen. In welke hoedanigheid dan ook. Komen we zo meteen op. Precies. Ja. Dus dit is nog lang niet voorbij. We zitten nog lang niet aan het limiet. Nee, het is meer om dat even Frans ondersteunend. Kijk, je moet je voorstellen, Poetin, de bekende uitspraak van Poetin was de KGB-agent in de jaren 80 in Dresden. Het grootste drama in zijn leven was het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Correct. Dat betekent dus niet alleen Oekraïne. Nu speelt steeds de kaart met Fedev laatst in dat interview. Die zei, Kiev-Rus. Dus dan krijg je die historie van Kiev-Rusland. Wij moeten Oekraïne hebben. En dan denkt hij, daar blijven we bij. Maar denk aan die uitspraak van onze vriend Poetin destijds. Correct. Dus ik ben helemaal nog niet zeker van Poetin. Van die Sovjet-Unie gaan we heel eventjes naar Volendam. Want daar zit Dien nog steeds op de tribune. Dien. Ja, geen hordes mensen bijgekomen, want dat doelpunt van Volendam, dat was een opleving van korte duur. NEC nu in de aanval, dan net een grote kans voor Borja Sanchez, de Luxemburgse linksbuiten die vandaag in de basis mag beginnen. Leuke acties laat zien, maar rendement dat blijft uit, dat blijkt nu ook wel weer. Want ja, hij krijgt hem echt voor het binnentikken door Charon Cherry, die de aanval zelf opzet, combinatie aangaat. Twee verdedigers van Volendam bezighoudt en ter hoogte van de penaltystip de bal aflegt naar Borja Sanchez. Dan moet hij alleen de keeper nog voorbij, maar die strekt zich uit. Met zijn ruim 2 meter is dat dan ook nog wel een behoorlijk behoorlijke octopus waar je langs moet in die doelmond. En dat was Borges Sanchez er eentje te veel. En dus nog altijd 1-3 in de tweede helft, waarin de momenten voor het doel van beide ploegen spaarzaam zijn. Die grootste kans is zojuist gezien aan de kant van NEC, waar Borges Sanchez dus op keeper Bakhuis stuitte. Ja, en aan de kant van Volendam zagen we een kopballetje van Muren. Maar dat mag geen grote naam hebben, want die hoppelde echt naast. En daar konden ze alleen maar naar kijken. Nu een voorzet vanaf de rechterkant van Plat. Even kijken hoe die dan uitpakt. En die wordt weggewerkt. Uiteindelijk door Kodai Sano wordt daarbij aan zijn arm getrokken. En krijgt de vrije trap mee. En dus lijkt NEC op een probleemloze overwinning af te gaan. Want na 72 minuten staan ze hier met 3-1 voor in Volendam. NPO Radio 1. 1 minuut over 9:30, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de dag van de begrafenis van Alexei Navalny zijn in Rusland bijna 70 mensen gearresteerd, zegt mensenrechtenorganisatie OVD. Ze legden bloemen bij monumenten voor slachtoffers van de Sovjet-repressie. In Moskou zelf draaide de begrafenis van Navalny uit op een grote betoging tegen de oorlog. En voor zover bekend werd daar vandaag niemand gearresteerd. Het COA is door de rechter op de vingers getikt voor de opvang van overlastgevende asielzoekers in Ter Apel. Een Algerijn werd in de speciale sobere opvang geplaatst voor overlastgevende kansarme asielzoekers. Maar dat had niet gemogen, zegt de rechter, omdat zijn vrijheid te veel werd beperkt. Het demissionaire kabinet gaat geen grote maatregelen nemen om het welzijn van varkens, kippen en koeien de komende jaren te verbeteren. Landbouwminister Adema zegt dat het te veel geld kost. En dat kan hij niet regelen als demissionair minister. En het luchtalarm dat op elke eerste maandag van de maand om 12 uur klinkt, gaat verdwijnen. Demissionair minister Jesselgus schrijft aan de Tweede Kamer dat het systeem eind 2025 wordt ontmanteld. Langs de lijn en omsteken. We zitten midden in ons wekelijkse nieuwsforum met hier in de studio hoogleraar Frans Osinga, historicus Wim Berkelaar en Frank Slijper, expert wapenhandel voor vredesorganisatie Pax. Ja, en aan die namen hoor je misschien ook al dat het thema vanavond defensie is. En ook de naam van Emmanuel Macron is net al gevallen. De Franse president zei na afloop van een top met Europese regeringsleiders dat hij het sturen van grondtroepen naar Oekraïne niet uitsluit. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Er is geen eensgezindheid over het officieel sturen van grondtroepen, maar in de dynamiek moet niets worden uitgesloten. We zullen er alles aan doen om te voorkomen dat Rusland deze oorlog wint. Aldus Emmanuel Macron. Frans, kwam deze uitspraak van Macron voor jou uit de lucht vallen? Enigszins wel. Twee uitspraken. Ten eerste dat hij als een van de eerste westerse leiders zegt: Rusland mag niet winnen in Oekraïne. Rusland moet verliezen. Dat is wat verder dan dat je zegt: we steunen Oekraïne zolang als het nodig is. Hier zeg je duidelijk nee. Dat zeggen analisten al eerder. Rusland mag nooit in deze oorlog het signaal lezen dat hij weg kan komen met landje pikken en agressie. Dat signaal mag hier nooit naar voren komen. Als hij dan vervolgens zegt: luister, er is niet per se een taboe op uiteindelijk stationeren van troepen daar, dan zit je in de afschrikkingstheorie, de afschrikkingsdynamiek. Je wil gewoon geen rode lijn. Je wil niet de tegenstander vertellen wat je in ieder geval niet gaat doen. Daarmee creëer je zekerheid. Dat wil je niet. Je wil hem in het ongewisse laten. En dat hij dit signaal geeft, daarmee trekt hij ook legt hij eigenlijk een steen in de vijver van Europa. Van jongens, kijk eens, ik ben bereid verder te gaan dan dit. Op zich ook heel logisch. Er zitten waarschijnlijk ook adviseurs al van diverse landen om de logistiek, de wapenleveranties, een beetje te coördineren daar. Maar hij praat er nu over, en dat is later ook door een van die hele jonge ministers vandaag ook bekendgemaakt. We praten over logistiek, maar misschien ook wel special forces. En misschien wel gaan we uiteindelijk over tot een deel van, ja, een stuk luchtverdediging verzorgen. Heel logisch dat we, als we dat eventueel zouden doen in collectief verband, niet in NAVO-verband, maar landen die daartoe bereid zijn, om bijvoorbeeld in West-Oekraïne een deel van de luchtverdediging voor onze rekening te nemen, zodat Oekraïne die hele schaarse luchtverdedigingscapaciteiten, die kunnen ze dan wegzetten ergens rond Kiev, andere steden of naar het front. Dus, en dat heeft humanitaire voordelen, dat is puur verdedigend. Dus hier ontkent hij mee een heel nieuw discours in Europa, wat heel belangrijk is. Frank, wat vind jij van dit soort retoriek van Macron? Nou, het lijkt mij tactisch iets minder slim als je ziet dat vervolgens weer allerlei andere Europese leiders, inclusief Rutte, zich daar soort van distancieren of zeggen van dat ligt helemaal niet op tafel. Waarmee je, denk ik, naar Poetin weer laat zien van Europa is verdeeld. Denkt er helemaal niet hetzelfde over. Terwijl ondertussen zijn dit ook dingen die, denk ik, voor een deel al gebeuren. Dat is natuurlijk een beetje de aard van speciale troepen. Die hoor je niet te zien. En ik ga ervan uit dat die er in elk geval van Amerikaanse kant ook beperkt al aanwezig zijn. En ja, of je nou Oekraïense F-16 piloten opleidt in Roemenië, of dat je dat net over de grens in Oekraïne zou gebeuren, dat zijn wat mij betreft vrij marginale verschillen. Dus ja, ik zou denken, het is handiger dat je eerst alle gezichten een beetje dezelfde kant op hebt als je dingen gaat roepen, dan dat je dingen gaat roepen die eigenlijk ook verdeeldheid gaan opleveren. Laten zien eigenlijk, ja. Frans? Nou, het interessante is dat Kaja Kallas meteen is gezegd, de premier van, volgens mij, Estland. Ja. Van, ja, zo denken wij er ook over. Onze commandant der strijdkrachten heeft gezegd van, ja, dat is een wat Macron er zegt, is strategisch best wel slim eigenlijk. Of we dat ook invullen, dat is een tweede, maar strategisch slim. Kander heeft nu ook gezegd van, ja, zo zitten wij er ook in. Ja, dus er zijn medestanders, maar er zijn ook heel duidelijk tegenstanders. De Duitsers die weer zeggen van, gaan jullie maar eens wat wapens leveren, Frankrijk? Dat is een terechte. Aan de andere kant is dit ook een signaal vanuit Macron naar Scholz toe. Want Scholz heeft gisteren juist weer gezegd, we gaan geen granaten sturen naar Oekraïne, we sturen diplomaten naar Moskou. Ja, dat is de oude SPD, de oude pacifistische achtergrond. En dat leidt tot heel veel kritiek nu in Europa. Van ja, Duitsland levert echt wel veel materieel. Maar als het gaat over eerst al die discussie over de levering van de Leopard-tanks, heeft 9 maanden geduurd. Heeft Amerikaanse pressie achtergezeten, dat hij uiteindelijk zei van oké, ik doe het. Nu weer met de lange afstandsraket. Scholz wordt momenteel beschouwd als echt een van de splijtswammen in Europa. En dat is een van de grootste landen. En Macron wil hiermee dus echt een druk uitoefenen. En naarmate meer landen zich daar ook achter scharen, wordt de druk op Scholz weer groter. Die Frans-Duitse as is ook wel eens tighter geweest. Macron wil hier natuurlijk in dit dossier wil ook weer het leiderschap naar zich toetrekken. Dus, maar ook Engeland. Maar ik ben iets dubbeler hoor, Frans. Kijk, ik ben het met je eens. Het is een mooie en goede uitspraak dat hij zei, Oekraïne mag niet verliezen. Maar ik val ook wel weer Frank bij dat hij zegt, dat gaf je namelijk in het begin ook al even aan. Zodra Poetin, die natuurlijk altijd met één mond spreekt, je hebt die kliek van de FSB rond hem. Hij kan zeggen wat hij zegt. Als Macron zo'n uitspraak doet, dan zie ik wat Frank ook zegt, dan zie je Scholz meteen de broek weer vol hebben. Om het even eenvoudig te zeggen. Die denkt meteen, wat zeg jij nu? Want wie weet. Dus het roept bij Europa natuurlijk altijd weer toch die angst en verdeeldheid. En nogmaals, weet je, ik zeg het steeds, die Spanjaarden, Italianen, die hoor je haast niet. En we hebben het dus over die Frans-Duitse as. Maar er moet natuurlijk meer gebeuren. Het is natuurlijk doodzonde, wat dat betreft, dat die Brexit is geweest. Want denk eens aan die steun van Engeland. Meteen al de omstreden Boris Johnson. Onmiddellijk die steun aan Oekraïne. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe de huidige stand van zaken is met die, maar dat er allemaal, dat wel in de NAVO zit. Wallace, maar niet in de voormalige minister van Defensie, die heeft vandaag Scholz een enorme echt een veeg uit de pan gegeven door te zeggen van luister, kom op met die Taurus lange afstandsraket. Dus die kiest hiermee eigenlijk de kant van Macron. Maar Frans vindt ook niet. Maar dus die zit ook alweer voor te sorteren op verkiezingen en dergelijke daar. Dus dat is ook voor interne. Nee, Wallace heeft afgelopen 2 jaar, toen hij nog minister van de Defensie was, heel integer ingezeten, echt vooruitleunend. Hem was zelfs een premierschap uiteindelijk gevraagd. Wil je geen premier worden? Heeft gezegd nee. Ik blijf minister van Defensie. En uiteindelijk is hij opgestapt. Maar dus in die zin is Wallace redelijk integer in deze. Maar blijft dan het punt staan wat Wim en ook Frank dus aansnijden van het zou misschien tactisch slimmer zijn om met één mond te spreken en heel duidelijk een signaal uit te stralen met z'n allen. Helemaal eens. Ja, we hebben de enorme tweespalt gezien die Orbán wist te, die wicht die wist te drijven. Nou, uiteindelijk onder collectieve druk is Orbán gezwicht. En misschien zit dat ook hier weer achter. Van Scholz, kom op een keertje. Kom eens over de brug met wat zwaarder materieel. De krijgsmacht in Duitsland wil overigens best wel. Het is Scholz, zijn oppositie wil. Dat is het merkwaardige. Het is de persoon Scholz zelf die het tegenhoudt. Zijn minister van Defensie, Pistorius, die zit ook heel erg robuust in deze discussie. En de Groen ook. En de Groen ook. De Groen ook. Ja. Dat trouwens ook. Mag je nog iets aansnijden even in dit verband? Of wil je iets anders nu? Nou, over Groen gesproken. Ik wilde even naar voetbal eigenlijk bij Dien van het Laar. Nog 10 minuten te gaan. Geweldig. Jongens, wat zijn we vlot daar in die studio. En hier op het veld doen ze dat ook heel erg aardig hoor. NEC heeft zojuist gescoord. Het is 4-1 geworden voor de Nijmeegse ploeg. Dat dus echt als een warm mes door de boten heen snijdt hier in Volendam. Want niemand in die verdediging van de Volendamse achterhoede die pakt die aanvallers van NEC ook maar aan. En dus was het zojuist Robert Sanchez, invaller van de Spaanse komaf, die de vierde treffer van NEC mocht aantekenen. Na een moment even daarvoor waarop het toch wel heel stil werd hier in het stadion. Want linksback van FC Volendam, George Cox, die heeft in hele lange tijd in Nederland gespeeld voor Fortuna Sittard. Vandaar dat ik dat ook wilde zeggen. Die kreeg een bal tegen zijn slaap aan na een corner. En die bleef even bewusteloos op het veld liggen. En je zag echt bij de supporters die hier nog waren dat het geluid dat er nog was, dat het helemaal stil viel. Maar gelukkig kon hij na 2 minuten zelf weer opstaan en zelfstandig van het veld aflopen. Dus ja, voor zover je dat kan zeggen, is dat gelukkig goed afgelopen. En gaat hij zo meteen even wat externe onderzoeken tegemoet om te kijken wat daar precies aan de hand is. Laten we hopen dat dat zo licht mogelijk is voor die linksback. Hij moet dus wel toezien hoe NEC lekker blijft doorvoetballen vanavond. Want die gaan, zoals al eerder gezegd, een overwinning tegemoet waar ze niet heel veel moeite voor hebben moeten doen vanavond. Ze staan namelijk na 83 minuten met 4-1 voor tegen Volendam. Wim Berkelaar, je wilde wat aansnijden. Nou, wat ik wilde aansnijden is dit. Ik noemde net tegen Frans de Groenen, die natuurlijk heel goed staan in deze oorlog in Duitsland. Maar het punt is, dat is ook zo ongelooflijk interessant en fascinerend, dat waar vroeger, en heb ik het over de jaren 80, dat die vredesbeweging gesteund werd door links, en de kernwapendemonstraties 81-83, is het nu eigenlijk altijd rechts. Ook over, zeg je tegen Frans, want je zegt terecht natuurlijk, de figuur Scholz zat in de weg. Maar ja, Duitsland, 2 dingen. A, de lange schaduw van Adolf Hitler, die zit er nog steeds in het nazisme. Dat zit echt heel diep. Want ook Merkel, zoals je weet, weliswaar CDU, het huidige CDU onder Merz, die staan daar veel stevig in. Maar ook Merkel was natuurlijk aanstand en was altijd, laten we zeggen, theedrinkend, om het op zijn Job Cohen te zeggen. Job Cohen deed dat trouwens heel verstandig, geloof ik, destijds. Maar goed, die was theedrinkend met Poetin. Dus, en dan heb je die opkomst van de AfD. Dus met andere woorden, Duitsland zit ook wel geketend voor een deel aan een achterban die in die schaduw van Hitler leeft en die wat pacifistisch gestemd is. Ja, tegelijkertijd was Scholz erheen. Die zei van een Zeitungswende zijn we ingegaan. Een paradigmaverschuiving, er moet 100 miljard bij. Nou, daar is hij wel teruggekropen. Kijk, even terug naar Macron. Hè. Macron zegt dit, geeft ook een duidelijk signaal af in een vergadering waar andere leiders bij zitten, op een moment dat eigenlijk de Europese steun momenteel wel een beetje achterloopt en dat Amerika momenteel helemaal geen steun levert. Dus in die zin is het ook political signaling, gewoon naar Poetin toe en naar de wijde wereld en naar Oekraïne van luister, we zijn voor jullie bezig, er komt dat. Ik wil nog een dingetje zeggen. We zijn erg traag geweest met het echt op gang brengen van de steun. Dat komt pas in zomer 2022 en dan nog. Dan is vooral Amerika die leiderschap neemt. Jozef Borrell van de Europese Unie heeft in september 2022 gezegd van luister, misschien hebben wij door heel timide in de aanloop naar deze oorlog te zijn, heel geïntimideerd te zijn door Rusland, misschien wel een instrument niet benut gelaten. Hij zei dan van als wij dan voorafgaand aan februari 2022 daar militaire oefeningen hadden gehouden, vliegoefeningen met de luchtmacht, dan hadden wij bij Rusland de risicoafweging gelegd. Weet je zeker dat je grens zou voorkomen en een directe confrontatie met westerse eenheden wil riskeren. Nu ligt die risicoafweging bij ons en dus worden wij snel geïntimideerd. En wat Macron nu probeert te doen is eigenlijk een beetje dat initiatief terugnemen. Frank, jij werkt voor een vredesorganisatie. Er wordt hier gezegd, misschien hadden we wel even wat eerder, wat intimiderender ons moeten opstellen. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, het is altijd makkelijk achteraf praten. Kijk, waar we net ook over hadden, niemand, letterlijk niemand, had 24 februari 2022 voorzien. En ja, als je dan nu gaat zeggen van hadden we maar wat duidelijk onze spierballen laten zien tegen Poetin. Ik betwijfel of het had uitgemaakt met de inzet die Rusland daaraan heeft gegeven, op zo'n manier die niemand heeft voorzien. Ik denk ja, dat is achteraf. Daar ben ik niet mee eens. In oktober 2021 zegt Amerika, wij hebben bronnen vanuit de Kremlin hebben we informatie dat de oefeningen die nu aan de gang zien gaan, 150.000, 180.000 man langs de grenzen van Oekraïne, dat zijn nu oefeningen, maar die gaan over in oorlog. Dat is als de datum ongeveer correct. Eind februari 2022. Dat hebben ze gezegd. Ze hebben alle Europese hoofdsteden gewoon geïnformeerd hierover. Ze hebben Zelensky hierover geïnformeerd. Wij vonden het heel moeilijk om dat te geloven. CIA was natuurlijk niet betrouwbaar, hè, vanwege Irak. We hebben in december 2021 een false flag operatie verijdeld zien worden door Amerika. Dus iedereen zag het gebeuren. Er gingen bloedvoorraden naar de troepen aan het front. Dat doe je alleen maar als iets staat te gebeuren, want bloed kun je maar heel beperkt goed houden. 10 februari schreef ik met Tim Swijs een artikel in het Financieel Dagblad. We zagen dat Poetin die enorme investering had gemaakt van 100.000, 150.000 man. Je ziet dat wij in Europa heel erg verdeeld zijn. We zijn energieafhankelijk. We zijn bang voor nucleaire escalatie. We zijn verdeeld onderling. Oekraïne is geen NAVO-lid, dus wij reageren heel verdeeld. Daar waar Amerika echt heel veel credibility op de maas gaan leggen om ons te informeren, om ons te alarmeren. Blinken heeft de ronde gedaan. En in het artikel zeggen we ook van, luister, er komt dus een oorlog, dat weten we. Wij zijn verdeeld, we gaan niet reageren, we gaan uiteindelijk steun leveren, gaan sancties opleggen en we gaan waarschijnlijk de NAVO-strategie herzien. Maar Poetin, zien we, heeft zoveel politiek kapitaal en dus ook militair kapitaal geïnvesteerd. Hij heeft zich retorisch in een hoekje geschilderd intussen. Er komt een oorlog. Dus het argument dat we het niet zagen aankomen, dat klopt niet. Jullie zijn het er alle drie over eens dat de Europese Unie meer met één mond zou moeten gaan spreken op dit dossier. Frank, wat zouden jullie als vredesorganisatie willen vanuit die retoriek? Wat voor toon zou de Europese Unie moeten aanslaan? Nou, ik denk dat waar het om Oekraïne gaat, dat het belangrijk is dat Oekraïne weet dat het gesteund wordt door Europa en dat daar dat die min of meer onvoorwaardelijk is. Dus dat lijkt me belangrijk. En dan is het, denk ik, een hele zorgelijke situatie dat we overal in Europa extreem rechts zo'n grote rol zien spelen. Niet alleen hier in Nederland, maar een Marine Le Pen in Frankrijk en elders in Europa waar dergelijke partijen zoveel aan macht winnen. Dan buiten Europa natuurlijk weten we nog niet wie over een jaar in het Witte Huis zit, maar met een Trump daar, dan zie ik een heleboel gevaar. Dus en dat zijn factoren waar wij als vredesorganisatie helaas geen enkele invloed op hebben. Kijk, mag ik nog even dit zeggen? Ja. Kijk, je moet niet vergeten, in 2020, kijk, Rusland provoceert Oekraïne al vanaf 2004. Let op, iedereen zegt 2014, maar 2004. Je had toen die president Viktor Yushchenko, die is vergiftigd. Hoogstwaarschijnlijk, hè, dat gezicht ken je wel, het pokdane gezicht. Hoogstwaarschijnlijk door Rusland. Dan krijg je 2014, Europa is behoudens Frankrijk en Engeland. Kijk, Frankrijk en Engeland zijn landen, ook door die koloniale machten, die nog wel eens ingrijpen. Kun je er kritische gedachten over hebben, maar die grijpen ons in. Daar wordt, denk aan die actie tegen Libië met Gaddafi, 2011. Zij grijpen in militair. De rest van Europa doet militair helemaal niks die laatste decennia. Met andere woorden, Europa is echt helemaal oorlog ontwend. En dus, aansluitend bij dat betoog van wat Frans het zegt, dat is de diepere laag, Frans. Dat Europa is zo oorlog ontwend. Ja. Dat het echt nu nog eigenlijk aan het herstellen is. Want neem nog even Macron. Ook niet vergeten, Macron is natuurlijk eindeloos in de maling genomen door onze vriend Poetin. Je weet, die beroemde tafel. Ja. Poetin zit hier. Ja. En dan de rest zit. Ze zei dan corona, maar het is ook wel machtsuitstraling. Het was vroeger met Hitler ook zo. Die had zo'n reiskanselarij. Dan moest je een heel stuk doorlopen en dan kwam je bij de vuren. Nou, dat is op deze manier, op een hele andere manier. Bij deze vuren was het ook zo. Maar Macron die heeft dus echt gepoogd om nog te praten en te bemiddelen met onze vriend. Dus nu is Macron na 2 jaar misschien ontwaakt en probeert hij iets van eenheid te smeden of in ieder geval iets uit te stralen. Maar er is een lange historie, zeg jij. Dus laten we zo ook eens kijken hoe dat in Nederland is veranderd. Maar we gaan naar Glasgow, WK Indoor Atletiek. Want Andy Houtkamp, het is zover, hè, Lieke Klaver. Ja, de eerste halve finale van de 400 meter bij de vrouwen. 6 atletes en 1 van die 6 is Lieke Klaver. Zij loopt in baan 5. In baan 6. Talita Dix, dat is een Amerikaanse. Die heeft een persoonlijk record van 50-15. Lieke Klaver 50-10. Echt geweldig snel. Straks in de volgende halve finale gaan we naar de allersnelste kijken. Maar nu deze eerste halve finale. Baan 5 en 6 zijn altijd belangrijk. Want bij die indoor 400 meter loop je 2 rondjes. En als je in de buitenbanen begint, dan is dat een groot voordeel ten opzichte van de andere. Ik zei het al, baan 6, Dix uit de Verenigde Staten, snelle. Lieke Klaver in baan 5. Mosley uit Ierland in baan 4. En die heeft een persoonlijk record van 51-91. Even vergelijken met Lieke Klaver, 50-10. Suzanne Gogol-Walli liep vanochtend een persoonlijk record, 51-43. Zij komt uit Oostenrijk, geboren in Linz. 11 keer al Oostenrijks kampioene. In baan 2, Brozier uit Frankrijk, 28 jaar. 51-67, hier gelopen vanochtend in de series. En in baan 1, Stacey Ann Williams, een persoonlijk record van 51-49. Zij won met de 4x400 meter ploeg outdoor brons op de Olympische Spelen van Tokio. Ja, ik zei het al, het verschil is toch wel erg groot. Hè? Als je naar die persoonlijke records kijkt en als je dan kijkt dat de eerste drie naar de finale gaan, nummers 1, 2 en 3, dan is die kans dat Lieke Klaver dat doet natuurlijk enorm groot. Want ook als je naar de tijden kijkt dit jaar gelopen, snelste tijd Femke Bol, 49-24, wereldrecord. Lieke Klaver, tweede op de wereldranglijst met 50-10. Hé, een valse start. Dat gebeurt niet vaak op de 400 meter. Je hoort ook de speaker zeggen, oeh, dat is niet helemaal de bedoeling. Want gaat er dan iemand uit? Jullie hebben het steeds over Oekraïne en terecht. Ik kan voor Oekraïne ook wat goed nieuws melden. Want op dit moment is het hoogspringen bij de vrouwen aan de gang. En Maguchik staat daar aan de leiding met 1,97 meter. En ze gaat in ieder geval een medaille pakken. Want vrouwen achter haar die hebben wat meer moeite. En die hebben die 1,97 nog niet gesprongen. Er wordt nu gekeken wie heeft... Ja, Gogol-Walli uit Oostenrijk of Lieke Klaver, 0,037 te snel gestart. Ze kijkt heel angstig, want het kan betekenen dat ze niet mag verder lopen. Laten we het niet hopen dat zij gedisqualificeerd wordt. Ik denk het niet zo'n beetje, alhoewel je weet het nooit. Er wordt nu dus echt flink gekeken. Het zou echt dom zijn, want bij een sprint over 60 meter... ja, dan kun je nog echt op het randje gaan. Maar met zo'n 400 meter, waarbij je zoveel sterker bent dan de rest... is het helemaal niet nodig om een valse start te maken. Dik startte goed. Klaver, 0,037, te snel gestart. Is dat binnen... Ik zie een gele kaart komen. Ik denk dat dat net binnen de marge is. En dan mag ze dus gewoon starten. Even kijken. Ja, gele kaart. Nou ja, je begrijpt, twee keer is rood. Poeh, dit is even een pak van haar hart, hoor. Bij de 25-jarige uit Velzen-Zuid. Hele diepe zucht zie ik ook daar. Zo, daar gaat ze door het oog van de naald. Goed, nu zie je er denken, want ik heb er volop in beeld ook. Ik kan haar ook zien staan beneden. Je ziet er denken van, oh, Lieke, niet dom doen. Dit heeft helemaal geen nut, want het heeft echt geen nut. Ze gaat er weer klaar voor staan in baan 5. In baan 6 dus de Amerikaanse Dix. Ik verwacht dat de strijd tussen die twee gaat. En ja, net als met Femke Bol, dan zeg je wel eens gekscherend, die kan achteruitlopend nog de finale halen. Eigenlijk geldt dat ook voor Lieke Klaver. Overigens ook het kogelstoten nog bezig, waar de Amerikaan Krauser natuurlijk het verst stoot met dik 22 meter. Die 400 meter, eerste halve finale met Lieke Klaver. Ze gaat dus in baan 5 lopen, heeft een valse start achter haar naam staan. Nu is het echt gebeurd als je nu weer vals start. Maar dat doet ze niet. Let me op. Ze is weg. Ja, die heeft lang gewacht. En dat kan ook makkelijk. Dix tegenover zich, maar voor zich, dat kan echt gunstig zijn. Ze beginnen in tegenstelling tot de 400 meter buiten. Dan loop je de hele race in je eigen baan. Hier gaan ze naar ongeveer 200 meter naar binnen. En dan loop je de laatste 200 meter alleen. Ja, Lieke Klaver weet dat je dan aan kop moet lopen, want nu krijgt ze de bel. En ze loopt op kop, Dix loopt in het gedrang. En dat is alleen maar gunstig. De Oostenrijkse loopt in de derde positie. Maar Klaver op kop, echt weer noblesse oblige, hoor. Het is echt zo goed zoals zij loopt met Dix in tweede positie. En dan moet Lieke Klaver gewoon uitlopen eigenlijk. Dat doet ze ook, want het verschil tussen Dix en Klaver en de rest is groot. En wil Klaver dan ook nog even die halve finale in? Ja hoor, ze zet nog even aan. 51-18, goede tijd hoor. Hele goede tijd van Lieke Klaver. En natuurlijk eerste. En natuurlijk door naar de finale. Zo dadelijk gaan we krijgen Femke Bol. Kwam het toch nog goed. Dien in Volendam. Ja, het duurde even wat langer dan verwacht. Sorry. Nee, dat maakt niet uit hoor. Hier is ondertussen genoeg gebeurd, dus ik heb me prima vermaakt. Want 1-4 verlieten we zojuist de wedstrijd hier. Het is uiteindelijk afgelopen. Dat is ook wel goed naar een voetbalwedstrijd, want dat gebeurt. Maar met een eindstand van 2-5. Dat betekent nog twee doelpunten gevallen dus. Eentje voor Volendam via Zach Boef. En aan de andere kant was het de Deense invaller Lars Olden Larsen die voor de laatste treffer van dit duel aantekende. Het was echt gatenkaas in dat laatste kwartier in de verdediging van beide ploegen. Misschien zag je dat toch een beetje de vermoeidheid bij NEC van afgelopen week. Ja, en bij Volendam zag je afgelopen zondag al tegen Heerenveen. En vanavond ook weer dat het echt loszand is daar in de Achterhoede. Mensen zitten elkaar echt vragend aan te kijken. En dat zie je ook terug op de tribunes waar mensen met bedrukte gezichten naar beneden gaan om weer terug te keren in huiswaarts hier in Volendam. En in het uiterste hoekje van dit stadion zie ik 500 hossende, blije gezichten van NEC-fans. Rood met groen met zwarte vlaggen. Die wapperen voluit. Want hun NEC dat heeft een topweek beleefd. Door naar de bekerfinale en dus een klinkende zege hier in Volendam. 5-2 is de eindstand voor NEC. Een roep om een sterke defensie in Europa, ook in Nederland. En dat was in eerdere tijden was dat wel anders. Wim, je vertelde net al een beetje over de historie in andere landen. Maar in Nederland, denk aan de massale demonstraties in de jaren 80. Je noemde dat ook al even tegen de kruisraketten bijvoorbeeld. Nieuwe atoomwapens dienen de vrede, zo horen we de bewapenaars zeggen. Ik vind dat huichelachtig. Want SS-20's en kruisraketten versterken het gevoel van onveiligheid. Wim Kok was dat toen als FNV-voorzitter. Wim, is dit echt een compleet andere tijd, letterlijk, maar ook qua de houding? Nou, het was in die zin. Kijk, het interessante is, Joram, dat een andere tijd. Kijk, links was toen sterker. Je had wel rechtse kabinetten, maar je had in de jaren, zeker in de jaren 70, maar ook 80. Begin jaren 80 had je nog een grote Partij van de Arbeid, PPR, PSP, die allemaal opgegaan zijn en GroenLinks. Dus dat was een redelijk. En had je ook nog een aantal progressieve christenen die meededen, laten we zeggen, aan die demonstraties. Dus dat was wel anders. Maar het interessante was, toen liep het zo heel eenvoudig langs die links-rechtslijn. Namelijk rechts had je het idee van geen rust in de keuken. En links was dan, laten we zeggen, tegen die kruisraketten. In plaats van die 48 kruisraketten. Nu is het zo dat vooral alles van rechts komt. Wat ik wel als rode draad zie voor beide Koude Oorlog is dat Nederland, kijk, in de eeuw gezien twee keer neutraal. Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog. Altijd bang buiten blijven. Dan heel erg Atlantisch zijn. Heel erg Atlantisch. He, dus Frankrijk onder de Gaulle probeert een eigen defensie. We moeten los van Amerika een beetje zijn. Ik zeg wat grof kort. En dan Nederland heel Atlantisch. Maar wel heel erg toch leunen op die Amerikaanse paraplu. Op een bepaalde manier. En dat is naar mijn gevoel wel doorgezet na 1989. Frank, is de organisatie Pax, is die eigenlijk opgeschoven in de loop der jaren? Want nu zeg je van ja, we zijn in bepaalde mate ook voor wapens leveren, het versterken van defensie. Dat was vroeger wel anders. Nou, wat betreft die wapenleveranties, dat was voor ons wel een bijzonderheid. Over het algemeen zijn we helemaal niet voor wapenleveranties en zeker niet naar conflictgebieden. De situatie in Oekraïne is wat dat betreft voor ons duidelijk anders. Qua kernwapens absoluut niet. Sterker nog, wij zijn al jarenlang onderdeel van een internationale campagne, ICAN, die heel belangrijk is geweest in de totstandkoming van een verbodsverdrag op kernwapens. Daar ook de Nobelprijs voor de Vrede voor heeft gekregen. Dat is misschien minder zichtbaar dan die honderdduizenden mensen die in de jaren 80 de straat op gingen. Maar het is wel heel belangrijk geweest in de stigmatisering van kernwapens en de enorme wurggreep waarin kernwapens de wereld houden. Vandaag de dag weer met Poetin. Maar ik zou ook niet willen vergeten een Trump die in zijn vorige presidentsperiode daar herhaaldelijk mee gedreigd heeft. Dus die dreiging van kernwapens is wat dat betreft onverminderd groot en dient wat ons betreft ook onverminderd hard bestreden te moeten worden. En waarom is voor jullie nou dat Oekraïne zo duidelijk anders? Nou kijk, ik hou me natuurlijk veel met de wapenhandel bezig. En de afgelopen jaren is een groot deel van mijn werk gegaan over wapenhandel naar partijen die in het conflict in Jemen betrokken zijn. Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten voorop. Daar leveren en leverden westerse landen massaal wapens aan. Terwijl bekend was dat die wapens gebruikt werden in Jemen. Dat is voor ons totaal onacceptabel als mensenlevens, mensenrechten worden geschonden met de inzet van wapens die door westerse landen worden geleverd. Datzelfde geldt op dit moment ook voor wat betreft Israël en het gebruik van wapens in Israël. Om die reden hebben we ook de staat voor de rechter gesleept. In Oekraïne is er een land wat aangevallen is door een ander land, bezet voor een deel door een ander land. Dat heeft het recht zich te verdedigen en zijn burgers te beschermen. En die bescherming van burgers staat bij ons voorop. En om die reden vinden we dat in het geval van Oekraïne anders. Mag ik nog iets ingewikkeld zien? Het is bijna 10:00. We stellen ook het NOS Journaal iets uit. En dat heeft te maken, Andy Houtkamp, met Femke Bol op de baan. Ja, die staat klaar om aan haar halve finale te beginnen. In baan 6. Een dame met een vrouw met een heel apart verhaal. Lavia Nielsen, 27 jaar. Geboren in Londen, Egyptische moeder, Deense vader. Dat is allemaal niet zo bijzonder. Dat gebeurt wel vaker. 2 keer WK zilver, 2 keer WK brons. Ook niet zo bijzonder. Maar ze heeft net als haar zus multiple sclerose. Is natuurlijk niet te zien. Maar ze weet dat dat een probleem gaat worden op latere leeftijd. En nu kan ze hier gewoon de halve finale lopen van de 400 meter. Femke Bol in baan 5 uit Amersfoort. Vanochtend 52 rond. Wereldrecord is van haar. En dat wereldrecord staat op 49-24. En dat staat er zo mooi bij. Apeldoorn, Nederland. Op 18 februari, dat was een paar weken geleden. In baan 4 Andrea Miklos uit Roemenië. 5 keer kampioen van Roemenië. Baan 3 Henriette Jäger uit Noorwegen. 20 jaar pas. 3 keer al Noors kampioen geworden. Alexis Holmes uit de VS is een goede loopster in baan 2. En Lada Vondrova, Tsjechië, is natuurlijk ook zo snel als haar voornaam al doet beloven. Femke Bol is in baan 5. Belangrijk, ik zei het al, dat je bij... Als je eerste wordt, dan heb je in ieder geval baan 5 of baan 6. Dat is gelukt met Klaver. Die loopt dus sowieso morgen de finale. Morgenavond, 10:00. Nieuws kan alvast worden uitgesteld. De finale van de 400 meter. Ze zitten klaar. Femke Bol in baan 5. Kan kijken terwijl we het startschot horen. Het is wat stilletjes in de zaal. Dat valt me wat tegen. Het is wel uitverkocht. Maar toch, Femke Bol, kijk naar haar... Voorgangster Nielsen, die in baan 6 is gestart. Nou, die kijkt nu tegen haar aan, want Bol is er al voorbij. Die Amerikaanse in baan 2 loopt ook goed, Holmes. En nu gaat Bol naar binnen. Die wil de leiding hebben. Dat wil ze gewoon. Geen gezeur. Ik ga voor jou lopen, Holmes. Ook al begon je zo snel. Bol op kop. En die kijkt al een beetje om zich heen van... Nou, hoe zit het ermee? Ze loopt 30 km per uur. En dat is lekker hard. Maar ze loopt nu al wat rustiger. Want die heeft al die finale van morgen in haar hoofd. Op kop. Femke Bol even aanzetten om die Amerikaanse te laten zien. Holmes van ik ben de beste hoor. Ik ga morgen in baan 5 of 6 lopen. En die tijd die is ook nog redelijk belangrijk. Dat komt zo over de finish. Zo. Hoho, 50-66. Dat ze wint is al heel aardig en heel goed. Maar 50-66 is een uitstekende tijd. Tijd om mee naar de finale te gaan. Morgenavond, zaterdagavond, 10:00. We hebben gewoon Nederlandse wereldtitels in het vizier. Femke Bol en Lieke Klaver. Ja, er werd meegenoten hier in de studio door onze nieuwsforumgasten. Die ik ga bedanken voor hun komst. Frans Osinga, Wim Berkelaar en Frank Slijper. Dank jullie wel. Met genoeg graag gedaan. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Amerika gaat noodhulp op een andere manier naar Gaza brengen, nu vervoer over land zo gevaarlijk is. Gisteren kwamen in het noorden meer dan 100 mensen om het leven bij het vervoer van goederen per vrachtwagen. Over de oorzaak lopen de lezingen uiteen. In de chaos zouden mensen zijn aangereden. Ook zijn er berichten dat er op de menigte werd geschoten. President Biden zegt nu dat zijn land noodhulp per droppings uit vliegtuigen de Gazastrook in gaat brengen.

haar gedisqualificeerd. De Rus barstte in woede uit naar een lijnrechter en daar was de arbitrage niet van gediend. Disqualificatie was dus het gevolg. Darter Raymond van Barneveld is in de vierde ronde van het UK Open in Minehead uitgeschakeld. Hij verloor met 10-9 van Luke Woodhouse. Gian van Veen en Danny Noppert bereikten wel de volgende ronde. Michael van Gerwen die is nu bezig. Bondscoach Ronald Koeman die heeft zijn voorselectie voor de oefenwedstrijden die Oranje eind maart speelt tegen Schotland en Duitsland bekendgemaakt. Onder andere Joshua Zirkzee, Memphis Depay, Quinten Timber en Jorginho Wijnaldum staan op de lijst. En ook keeper Marco Bizot van Stade Brest is na bijna 3 jaar afwezigheid weer van de partij in de voorselectie van Oranje. En dat terwijl zijn focus daar niet per se lag de afgelopen jaren. Eerlijk gezegd, na mijn overstap richting Frankrijk, gaat er natuurlijk eigenlijk een heel ander soort fase in je leven ook weer. Hè? Een hele immigratie, je gaat met je gezin toch 1200, 1300 kilometer verderop wonen. Ja, er komen zoveel andere dingen bij kijken dat eerlijk gezegd voor mij ook, ik er niet zozeer mee bezig ben geweest. Verder rest ook van, ik moet per se bij het Nederlands elftal blijven of ik moet daar continu bij komen, bij zitten. Nee, mijn focus lag op een goede immigratie naar Frankrijk toe en zorgen dat ik kwaliteit en de goede wedstrijden ga spelen in de Franse competitie. En als het Nederlands elftal dan eerder belt van hey Marco, je doet het goed, kom alsjeblieft. We nodigen je uit om weer te komen. Prima, dan is dat natuurlijk hartstikke fijn en is het hartstikke mooi meegenomen. Maar ja, tot zover wacht je gewoon af op het moment dat die komt. Of misschien komt die wel helemaal niet. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ja, op een gegeven moment verandert ook jouw gedachtegang en jouw focus veranderen daar ook wel een beetje in, moet ik eerlijk zeggen. En in ieder geval heeft het nu, het wachten heeft in principe weer... Wordt weer beloond met een voorselectie. Dus dat, eigenlijk is dat op zich hartstikke fijn. Het is nu de voorselectie. Er zitten 4 doelmannen bij. We hebben Verbrugge, vorige keer eerste doelman. Vlekken, Olij en Bizot nu dus. Eentje moet daar nog van afvallen in principe. Hoor jij bij de beste 3? Hoor ik bij de beste 3? Nee, ik vind het gewoon een hele mooie beloning dat ik tussen deze namen sta nu. En het gaat er helemaal niet om wie hier de beste van is. Nee, het gaat erom dat, denk ik ook als je even met lange termijn kijkt op het EK, dat je als bondscoach zijnde, dat je een groep vormt of dat je een keepersdrietal of viertal vormt die onderling goed bij elkaar passen en die het beste in elkaar naar boven halen en die gewoon heel goed functioneren als één geheel. En ik denk niet dat het belangrijk... Ja, tuurlijk is het belangrijk dat je kwaliteit... Laat ik het zo zeggen. Ben je het met me eens als ik zeg dat het raar zou zijn als ze je nu laten afvallen na de voorselectie? Want Lodewijks belt je niet voor niks. Je zit er voor het eerst sinds lange tijd weer bij. Het zou toch gek zijn dat ze dan zeggen... leuk voor de voorselectie, maar voor de definitieve selectie val je af. Ik denk ook dat Patrick daar ook mee een plan hebt, ook op lange termijn. Hè? En ook met een idee natuurlijk rondgaat van dit wil ik zien. Dat zijn allemaal kleine belangrijke dingen ook. Niet alleen voor nu, maar ook voor misschien op langere termijn. Dus... wat kan ik zeggen? We gaan het meemaken. We gaan het zien of het over een paar weken ook definitief is of niet. Verslaggever Thierry Boom was dat in gesprek dus met keeper Marco Bizot, die na 3 jaar weer in de voorselectie van Oranje zit. They look so pretty. Mama said, son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old, all that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. Yeah, run, run, run. Run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, pay, pay, pay, pay. And every single dime that good Lord give me, I could make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. That luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. Republic and Run maakt het 16 over 10. Het demissionair kabinet wil in de wet extra eisen stellen aan gastouders. Demissionair minister van Sociale Zaken, Karien van Gennep, wil pedagogische basisdoelen stellen waar ouders aan moeten voldoen. Praten we over met Ingeborg Schel, gastouder en onderdeel van het bestuur van de gastoudercoöperatie. Ingeborg Schel, goedenavond. Goedenavond. Ja, demissionair minister van Gennep wil dus verbetering bij pedagogische basisdoelen. Waar hebben we het dan over? Nou, dat zijn voornamelijk de basisdoelen die eigenlijk al een hele tijd gelden in de gastouderopvang. Dus onder andere de emotionele veiligheid, sociale contacten investeren in, daarin, de normen en waarden. En vooral natuurlijk ook de ontwikkeling van de persoonlijke competenties van de kinderen. Ja, u zegt ze zijn er al, dus waarom zou de minister dit dan willen? Nou, het wordt in heel veel gevallen wordt het al gebruikt. Alleen het wordt dus met de nieuwe regels wordt het verplicht. Oké. Zijn er op dit moment strenge eisen voor gastouders? Of kan ik ook zomaar gasthouder worden? Nee, er zijn op zich wel, regels. Alleen die zijn nog niet heel erg streng in de zin van het niveau, zeg maar, is niveau 2 opleiding. Dat willen ze ook graag wat hoger hebben. Wat is dat, niveau 2 opleiding? Het minimale niveau, zeg maar, wat je nodig hebt voor de opleiding is zorg en welzijn. Daar mag je in principe mee gasthouder worden. Alleen die opleiding bevat niet heel veel pedagogische kennis. En dat is juist dus iets wat ze veel willen nu, of meer willen in de gastouderopvang. Dat het dan in de wet verankerd wordt, die extra eisen. Denkt u dat dat concreet iets gaat veranderen? Nou, er zijn op dit moment wel een aantal gastouders die gewoon qua pedagogische kwaliteiten gewoon niet hele hoge kwaliteiten hebben. Dus daar zal wel verschil in komen. Alleen er is ook een hele grote groep, waaronder ook onze gastouders, die al gewoon van hele hoge kwaliteit zijn. Dus daar zal niet heel veel in veranderen. En voor die groep waarvan u zegt, nou, dat zou best wel helpen misschien. Denkt u dat dit dan de verandering in gang gaat zetten? Of is er meer nodig? Dat ligt er een beetje aan in hoeverre de gastouders die het betreft de investering zien zitten die ze daarin moeten doen. Qua opleiding en eventueel andere dingen die ze nog moeten doen. Oké, wat denkt u? Dat zou heel wisselend zijn. De een wil de investering wel doen. Maar er is ook eerder al een keer een verhoging, zeg maar, geweest. Toen een niveau 2 nodig bleek te zijn. Toen zijn er ook een heel aantal gastouders gestopt. Vindt u het een goede zaak dat dit dan zou gebeuren? Nou, sowieso de kwaliteitseisen, dat dat verhoogd wordt, dat vinden wij sowieso heel belangrijk. Dat hebben wij ook bij onze gastouders, dat wij die kwaliteiten ook van hun verwachten. Ja, en bent u dan niet bang dat er ineens een tekort ontstaat? Nou ja, in principe is er sowieso al wel een tekort. Vergroot wordt? Maar het wordt wel groter waarschijnlijk. Ja. Want er zijn al wel gastouders die melden van, als dit erdoor gaat, dan ga ik stoppen. En ligt dat dan ook bijvoorbeeld aan de beloning? Ik begrijp dat een maximum uurprijs voor een gastouder 7,53 is. Terwijl in de kinderopvang die uurprijs op 10,25 ligt. Moet dat bedrag voor die gastouders dan omhoog om ook die kwaliteit te gaan waarborgen? Nou, er is toevallig vorig jaar ook een onderzoek gedaan door NISA. Over het wat eigenlijk het bedrag is wat gastouders aan kostprijs hebben. Mm-hmm. En dat ligt al op €9,62. Dus dat is al beduidend hoger als wat nu het maximale tarief is van de toeslag. Mm. Dus ja, sowieso moet het tarief eigenlijk gewoon wel omhoog. Zeker als de eisen er komen. En mede ook met andere dingen die spelen. Onder andere de wasregeling, waar gastouders ineens aan moeten voldoen. Tenminste, dat speelt dat ze daaraan moeten voldoen. Wat is de wasregeling? Dat is eigenlijk een regeling waar eigenlijk alle speeltoestellen en zo onder vallen. Die bijvoorbeeld bij kinderdagverblijven staan of in speeltuinen. Die moeten gewoon gekeurd zijn door de was. Of ja, was gekeurd zijn, zeg maar. En daar vielen de gastouders eigenlijk altijd buiten. Hm. Die vielen gewoon onder de GGD-keuring. En sinds vorig jaar is op een gegeven moment aangekondigd dat gastouders daar toch ook aan die regeling moeten voldoen. Dus die moeten ook wasgekeurde speeltoestellen hebben. Wat gewoon natuurlijk behoorlijk prijzig is voor gastouders. Ja, als ik het zo hoor, dan is die verhoging van eisen plus het feit dat er financiële struikelblokken en blokkades zijn, dat het tekort alleen maar groter gaat worden de komende tijd, als ik u zo hoor. Dat vermoeden is er wel, ja. Oké. Okay. Hartelijk dank voor uw toelichting. Ingeborg Schel van de Gastoudercoöperatie. Graag gedaan. Lieke Klaver heeft zich bij de WK Indoor geplaatst voor de finales van de 400 meter. In de halve finale maakte ze een valse start en werd er door sommigen heel even gedacht aan disqualificatie. Maar Klaver zelf maakte zich geen zorgen. Ja, ik hoorde van iedereen al, van die andere landen ook al, dat iedereen zo aan het stressen was. Maar ik voelde gelijk al dat mijn rechterbeen een beetje aan het trillen was. Dus ik wist al, als ze iets gaan geven, een kaart of zo, dan is het geel voor mij dan. En ja, ik maakte me geen zorgen. Helemaal niet, want dit is toch een heel belangrijk moment. En dan, ja, dan weet je dat het om jou gaat. Heb je geen moment gedacht van wie weet? Nee, want ik voelde mijn been trillen. Voorbeweging, dat is het dan eigenlijk. Ja, dan zie je in het blok dat de druk verandert en zij zien dat op het scherm. Maar daar kan je niet een rode kaart voor geven, dat is altijd geel. En ik wist ook, mijn reactie is nooit te vroeg of zo, maar dit was even een druk verschilletje. Ik stress, jij niet, gelukkig maar. Hoe ging je race? Goed. Ja, het was gewoon eerst een goede 200. Toen even volhouden en toen voelde ik dat meisjes, ik moest een beetje aanzetten. Maar ik had gewoon controle en niet onnodig energie verspild. En dat is wel een beetje het doel van de eerste twee races. Het gaat echt om morgen. Is dat een luxe? Is dat de macht die je voelt, dat je dat soort gedachten kunt hebben tijdens zo'n race? Ja, ik vind het wel een luxe. Vroeger zat ik in de stress van, ja, toch spannend wat er gaat gebeuren. En nu heb je enigszins controle over, je weet wat je moet doen. En als je dat uitvoert, dan gaat het volgens plan. En tot nu toe is dat gewoon gegaan. Dan gewoon om een finale te maken halen van het WK? Nee, ik moet wel echt even rustig gaan zitten en eventjes rustig beseffen dat ik nu in een WK-finale sta. Ik ben met een goede semifinale doorgegaan. En ja, hier heb ik ook lang van gedroomd. Ik stond 2 jaar geleden ook in de finale, maar volgens mij had ik toen baan 1 of 2 of zo. Ja, ik ging helemaal niet goed toen. Dus laten we er nu wat moois van proberen te maken. Morgen een mooie baan. Wat ook niet gewoon is, is dat het morgen ook een strijd wordt tussen twee Nederlandse vrouwen. Als ik jullie zo zie, zijn jullie heel goed in vorm. En ja, heb ik het gevoel dat het gewoon tussen jullie gaat. Ben ik dan te optimistisch? Ja, ben je wel optimistisch? Ja, want die twee Amerikanen zijn heel goed. Ik weet niet precies hoe de vorige race ging, maar je ziet wel, ook in Europa wordt het niveau nu wel echt beter. En ja, je ziet dat als er Eén, bijvoorbeeld in de 49-grens zie je vaak dat meerdere volgen, omdat er toch ook een soort droom ontploft of zo. En dat zie je nu ook bij die andere meiden van, oké, wij moeten ook aan de bak. Is er nou iets waar je nu van kunt zeggen dat je daar morgen mee tevreden bent? Of is dat een onzinnige vraag? Ga je gewoon doen wat je getraind hebt en wat je hoort te doen en zie je dan wel? Ja, eigenlijk dat. Ik wil gewoon doen wat ik moet doen. Een gecontroleerde race lopen en echt wel echt een stuk harder. Wanneer ben ik blij? Ik vind dat raar om te zeggen, maar we gaan het zien. Ik ben blij als ik gewoon een goede race heb. Saai antwoord, hè? Lieke Klaver was dat bij verslaggever Jeroen Stekelenburg. Ook Femke Bol is door op de 400 meter. Maar wij hebben ons laten vertellen dat hij nog zoveel snelheid had dat ze eigenlijk alle journalisten voorbij is gelopen. Ja, dat heb je soms. Hele mooie verklaring dit. Ja. Komend weekend is op het WK in Winterberg aan de Viermansbob. Dat is bekend terrein voor Ivo de Bruin. Hij zat jarenlang voorin de slee. Maar de piloot is na de Spelen van Peking gestopt. En als coach probeert hij nu een jonge, nieuwe piloot naar de top te begeleiden. Edwin Cornelissen bezocht het bobteam in Winterberg. Het appartement is gevestigd. Nou, een straatje achter de bobbaan. Daar wordt dan de garage geopend en gesleept met die enorme viermansbob. Onder het toeziend oog van Ivo de Bruin. 2 jaar geleden was hij zelf Olympisch bobpiloot. Het lijkt opnieuw niet snel genoeg te gaan om een paar plekken te stijgen in het algemeen klassement. En dan weet de Bruin dat hij bezig is aan zijn laatste meters op deze Olympische Winterspelen. Maar nu is die piloot buiten dienst. Ja, Peking was voor mij het hoogtepunt. Dat was het hoogste wat voor mij haalbaar was op mijn leeftijd. Dus ik ben vol enthousiasme in een nieuw avontuur gestapt. En dat is coachen van deze jonge jongens en jonge dames. Hoe anders is het om coach te zijn van zo'n gezelschap? Ik doe nog steeds baanlopen. Dus het onderzoeken, het kijken naar de baan, het materiaalwerk, alle andere dingen die erbij komen. Ik mag niet meer. Ik zit niet meer in de slee. Dus al het zware werk doe ik nog steeds. Alleen de voldoening zelf van de slee is er niet. Maar je krijgt wel de voldoening van het coachen en mensen heel veel bijbrengen over sleeën en topsport. Oké, ik spring ook mee. Die vier man verzamelen zich bij de bob in de garage, nemen de starthouding aan. Go! Dit oefenen we heel veel met het viermansteam, met inspringen. Omdat het heel erg belangrijk is op de start om zo soepel mogelijk en zo snel mogelijk te zitten. Om die startsnelheid mee te nemen in de baan. Dat kan je gewoon simuleren eigenlijk? Ja, dat kun je simuleren. Het enige verschil is dat de slee stilstaat en niet beweegt. Dat is de uitleg van remmer Jelen Franjic. Hij was al een vaste waarde onder Ivo de Bruin. En nu dient hij een nieuwe piloot. Dave Wesselink is zijn naam. Het verschil is vooral ervaring. Dus... Toen ik begon in de sport, bobslee, kwam ik in een heel ervaren team. Dus ik kwam bij Ivo. Daar waren de routines allemaal vastgelegd. Alles ging eigenlijk een beetje volgens plan. En toen ik bij Dave instapte, was het wel heel anders. Want dan kom je bij een piloot die het ook allemaal zelf nog aan het leren is. En dan begeleid jij hem daar juist als remmer. En het is meer een leertraject samen. Maar dat is wel heel mooi om te doen samen. Dave Wesselink, 24 jaar, is eigenlijk nog maar een groentje in de bobslee. Afkomstig uit het hordenlopen. Vorig jaar beleefde hij zijn eerste seizoen in de tweemansbob. En nu voor het eerst in de viermansbob. Met een geroutineerd gezelschap remmers, dat wel. Eigenlijk heb ik de mazzel om het team van Ivo de Bruin geërfd te hebben met de remmers. En dat is eigenlijk een ongekende luxe positie voor iemand die het eerste jaar een viermansbob stuurt. Je kwam terecht in die bobslee weer. Hoe is dat dan als je eerste afdaling maakt? Ten eerste super spannend en ik zat al 10 minuten voor die run begon, zat ik in de slee en alleen maar te hijgen en mijn vizier besloeg. Dus ik heb die eerste run eigenlijk bijna niks kunnen zien. Dus je bent gewoon blind naar beneden gegaan? In feite wel, ja. Ja. En doodsangst uitgestaan? Doodsangst niet eigenlijk. Het was meer de adrenaline die je op een gegeven moment overneemt. En dan is het gewoon heel gaaf om te doen. Dave Wesselink, hij komt in een gespreid bedje terecht met al die ervaring achter zich in de bob. En bovendien gebruikt hij de oude bobslee van Ivo de Bruin. Aan de andere kant, het is ook een man met kwaliteiten. Hij wordt wel een toptalent genoemd. Dave is 1,95, 108 kilo. Oh, dat telt allemaal mee, hè? Ja, dat telt zeker mee. Dus hij kan heel hard lopen. Dave is een hele rustige jongen. En dat heb je nodig. Alles gaat al heel hard. Het is heel indrukwekkend. En Dave blijft er heel cool en rustig onder. Dus dan is het makkelijker om te leren. Is het een betere piloot dan jij? Stuurtechnisch nog niet, fysiek wel. Ik denk dat ik misschien net zo goed was als Dave in mijn beste jaren. Maar de laatste jaren kom ik niet in de buurt waar Dave nu zit. Er zit er ook nog bij Dave heel veel ruimte in om beter te worden. Omdat hij natuurlijk pas pas 2 jaar met bobsleeën bezig is. Stuurtechnisch is hij eigenlijk echt nog een beginner. Hij doet leuk mee, maar goed zou ik het nog niet noemen. Acceptabel wel. Maar daar is nog heel veel ruimte om beter te worden. Go! Dave Wesseling als nieuwe piloot. En dat merk je ook bij dat droog oefenen in die garage. Go! Ja! Waar Jelen Franjic en zijn collega remmers heel goed proberen te anticiperen op wat Wesseling wil. Dave heeft wellicht nog niet zoveel ervaring, maar hij heeft wel die karaktereigenschappen dat hij zichzelf al als aanvoerder kan opstellen. En zo werken ze gezamenlijk met Ivo de Bruin als coach, met Dave Wesseling als piloot, met Jelen Franjic en die andere remmers aan het verwezenlijken van nieuwe doelen. Als ze zo doorgaan zoals ze nu gaan, dan zou hij wel de beste bobslee van Nederland ooit kunnen worden. Nou, mijn dromen liggen uiteindelijk op de Spelen in Cortina in 2026. En als dat allemaal goed loopt, die Spelen daarop, 2030, dat is nog onzeker waar ze zullen zijn. Maar dan een hele grote kans op een medaille. Zo, dat zijn forse uitspraken. Ja, 2030, medaille. Ambitieuze bobteam. Edwin Cornelissen bezocht dat bobteam in Winterberg. Gaan we naar Andy Houtkamp, want Sophie Dokter staat weer klaar, hè? Ja, en wat heet, ze is al aan het lopen, want Ze ligt nu op 5e positie. Ja, dit is de meerkamp, hè? Het laatste onderdeel, 5e onderdeel. We hebben al de 60 hoorden gehad, het hoogspringen, kogelstoten, verspringen. En nu de 800 meter killing. En als je kijkt naar de stand, eerste staat Vaninen, een Finse. Maar die kan niet zo goed de 800 meter lopen. Dus dat wordt nog even afwachten hoe dat gaat. Norvits is de grote favoriete. Kan goed de 800 meter lopen en loopt ook nu uitstekend. Ja, als het zo doorgaat, het zal erom hangen of Dokter voor Jedewini blijft. Want dat is het andere gevecht. Norvits, denk ik, gaat wereldkampioen worden in de meerkamp. Vaninen, de Finse, zal waarschijnlijk tweede worden. Straks gaan we al die punten bij elkaar optellen. Maar dan de derde, de vierde en de vijfde plaats. Sophie Dokter, derde op dit moment. Vierde, Sveva Jedewini uit Italië. En dan gaan we kijken hoe dat daar loopt. Dokter loopt goed. Kijk even daar vooraan. Ja, dat gaat uitstekend. Ze heeft een beetje het spoor gekozen van Norvits. Ik denk dat dat heel verstandig is. En waar is dan de Italiaanse? Loopt hij daar nog vlak voor? Vaninen loopt in ieder geval al flink op achterstand. Er zit ongeveer 1 seconde verschil tussen de Italiaanse en tussen Dokter. Die staan nu echt precies gelijk. Als je naar de tijden kijkt onderling, gaat echt om en om. Dan weer Dokter, dan weer Jerevini. En nu is die laatste ronde ingegaan. En moet Dokter gewoon, ja, wat is gewoon, even die Italiaanse voorzien te blijven. En dat lijkt te lukken. Want Dokter ligt hier heel goed. Kom naar voren. Ja, dit gaat uitstekend. Sarah Dokter, of Sophie Dokter, gaat gewoon een medaille pakken als het zo doorgaat. Want Dokter ligt op de derde positie. En gaat nu over de Italiaanse heen. Ja, en dan moet ze even doorzetten. Dokter, lopen, joh, lopen. Oh, ze struikelt bijna. En dan gaat ze over de finish komen als eerste. En dat betekent gewoon een medaille. Een medaille voor Nederland. Voor Sophie Dokter. Wat geweldig. Derde positie. Heel goed gedaan. Uitstekende 800 meter. Want haar tijd, even kijken, 2:11.89 is beter dan ze ooit heeft gelopen. Haar persoonlijk record op die 800 meter was 2:15.84. Norvits wordt zo goed als zeker wereldkampioen. We gaan alles nog eventjes bij elkaar optellen en aftrekken. En dan gaan we weten hoe het is afgelopen. NPO Radio 1. 3:30. Jan van der Put is hier met NOS Journaal. 3 Nederlandse militairen in Libanon zijn een tijd vastgehouden door Hezbollah. Het zijn leden van het defensieteam dat de Nederlandse ambassade in Beirut ondersteunt. Volgens Defensie waren ze routes aan het verkennen toen ze werden opgepakt. Ze zijn ook alweer vrij. De VS gaat noodhulp op een andere manier naar Gaza brengen nu vervoer over land zo gevaarlijk is. Er worden droppings uit vliegtuigen voorbereid, zegt president Biden. En er komt een zeeroute via Cyprus. Gisteren kwamen in het noorden zeker tientallen en mogelijk ruim 100 mensen om het leven bij vervoer van goederen per vrachtwagen. Het maandelijkse luchtalarm wordt eind volgend jaar afgeschaft, meldt minister Jesselgus. Wordt vervangen door het NL-alert. Die waarschuwing op de mobiele telefoon zou meer mensen bereiken dan de sirene. En in de Poolse stad Szczecin is een auto ingereden op een groep mensen bij een tramhalte. 15 mensen raakten gewond. En op de vlucht verwonden de bestuurder nog eens 4 mensen. De Poolse politie gaat niet uit van terrorisme. Langs de lijn en omsteken. Ik zie het zo voor me ergens dan in Glasgow zit. En die hout komt nu druk te rekenen, want het was het laatste onderdeel. Maar hoe is het in totaal nu afgelopen voor Sophie Dokter? Nou, ze maakt het me eigenlijk wel makkelijk. Want doordat ze wint, is het zeker dat ze op de derde plaats komt. Het was nog even kijken of Norvits dat verschil met de nummer 1, dat heeft ze gedaan hoor, Saja Vaninen uit Finland. 20 jaar pas, een enorm talent. Of ze dat heeft gered. De officiële uitslag is er nog niet, maar ga er maar vanuit. 1, Norvits uit België. 2, Vaninen uit Finland. En een bronzen medaille. En ik vind het een hele knappe van onze eigen 21-jarige uit Groningen, van Groningen Atletiek. Coach is Ronald Vetter, die kennen we. Want zijn dochter is ook een uitstekende meerkampster. Is hier niet aanwezig, Anouk. Maar deze Sophie Dokter, 21 jaar, omhelst nu de Finse. En omhelst ook Norvits. Want dat zijn de nummers 1, 2 en 3. Fits 1, 2, Vaninen en 3. Ze gaat nu een rood-wit-blauwe vlag halen. Is het op voor Sophie Dokter uit Groningen. Geweldig gedaan. Zo wordt het een nog mooiere atletiekavond voor Nederland. Dankjewel, Andy. In de Oude Meerdijk zagen we volgepakte tribunes en genoeg spandoeken. Zelfs eentje van 60 meter. FC Emmen, nummer 12 van de Eerste Divisie, stond tegenover de koploper Willem II en hoopte op een stunt. Dat lukte. 2-0 werd het daar. Mark Klooster heeft die wedstrijd gezien. Goedenavond. Goedenavond. In december was Emmen nog kansloos tegen Willem II. Verloren toen in Tilburg met 3-0. Vandaag was het dus Willem II dat voor FC Emmen op de knieën moest. Waar wonnen de Emmenaren het dit keer op? Uitstekende keeper. Erik Ulslegel die hield alles tegen. We hebben echt wel kansen gehad hoor, Willem II. En een paar dotten ook. Maar elke keer lag of stond de keeper in de weg. Dat was een beetje het verhaal. Heb je nog een ander meer van het wedstrijdverslag? Of was dit gewoon de goede keeper klaar? Nee, ja, dat was het eigenlijk wel. Ja. Emmen begon ook wel fanatiek met een vroege goal. Maar ja, eigenlijk was Willem II helemaal niet zo slecht vanavond hoor. Die voetbalde er aardig doorheen. Zeker in de laatste 10 minuten van de eerste helft. En wat ik al zei, een paar open kansen. Maar elke keer die keeper. En ook in de tweede helft, als ze dan een kans kregen, toen ging het voetballend wel wat minder hoor bij Willem II. Maar dan moest het uit een corner of een vrije trap komen. Maar elke keer kopten ze die bal op de keeper. Het leek wel of hij een magneet had. Want het was ook niet zo dat ze die ballen allemaal in de kruising schoten. Ze schoten ze wel allemaal recht op de keeper af. Maar goed, hield ze allemaal tegen. En daardoor heeft Emmen gewoon gewonnen. Het is niet onverdiend. Die er toekomt, dan maar. Jij sprak net met Michael Kieftenbelt. Hij kreeg een bal in zijn gezicht, bloedneus. Ja. Maar je hoort hem uiteraard niet klagen, want zijn ploeg Emmen kon deze overwinning wel gebruiken. Maar dan ziet de wereld wel weer heel anders uit. En dan is voetbal weer superleuk. Natuurlijk zware weken gehad met slechte resultaten. En daarom mag je hier ook als groep van genieten. En ik denk niet dat het heel onverdiend was dat we er keihard voor gewerkt hebben. Dus dan is het extra mooi. Ja, je zegt al, het waren niet zulke leuke weken. Is het nu weer leuk om voetballer te zijn? Ja, natuurlijk. En weet je, het is echt niet zo zwart-wit, maar het maakt alles leuker, ja, absoluut. Dan begint zo'n wedstrijd met een bal op je kanus van heel dichtbij. Ja, ik zei in de muur, jongens, wat er ook gebeurt, gewoon koppen die bal. Nee, schiet hem toch in mijn gezicht. Ja, dan moet je hem ook koppen als je het zelf zegt. Kreeg ze dat watje er ook nog niet in? Wat was dat voor probleem? Ja, ik weet niet. Die masseur van ons, die had er wel moeite mee. Nee, ja. Weet je, anders krijg je weer bloed in je shirt en moet je er weer af. Dus het leek me even beter. Ja. Maar even een serieuze zaak. Jullie hadden natuurlijk een hele slechte serie. Met 7 nederlagen of zo, of 8 en 1 gelijkspel. Nu winnen jullie de 2 op rij. Ja, hoe is het nu? Is het nu echt het lekker beetje boven bij jullie? Of was het al zo slecht niet ervoor? Nou, ik denk van in het begin van die lange serie met slechte resultaten was het echt nog niet zo slecht. Maar hebben wij wedstrijden verloren waarvan ik nu nog niet weet hoe we ze verloren hebben. Daarna zag je wel dat het vertrouwen wat minder was. En speelden we ook niet onze beste wedstrijden meer. En ik heb ook gezegd, je hebt altijd wel een dip in het seizoen. Alleen, die dip van ons was wel die was te groot. Alleen, ja, als we hier weer positief uitkomen en nu een resultaat kunnen gaan halen. Ja, dan maak je grote kans op de play-offs. En dan ga je ook met een goed gevoel die play-offs in. En ja, dat is heel belangrijk in de play-offs, denk ik. Het goede gevoel. Maar goed, ik kijk wel te ver vooruit. We hebben nu 2 wedstrijden achter elkaar gewonnen. En ja, het lijkt boven, vind ik altijd zoiets. We moeten volgende week weer aan de bak. Maar dit is wel... Dit team straalt nu wel wat uit. Zeker niet te neergeslagen. Dus dat vind ik super mooi om te zien en heel fijn om in te voetballen. Ja, Mark Kieftenbelt wil niet te ver vooruit kijken. Mm-hmm. Maar doet dat stiekem toch wel een beetje. Gewoon een stapje dichter bij de play-offs, hè? Ja, ja, het staat allemaal dicht bij elkaar. En op dit moment is Emmen de nummer 10 met 39 punten. Nou ja, 1 puntje meer. En je staat, ja, jong AZ doet niet eens mee voor de play-offs. Ja. Dus in principe kan je die al wegstrepen. Dan sta je al top 9. Dan moet je er eigenlijk nog eentje voorbij voor het mooie. En dan haal je inderdaad aan het eind van het seizoen waarschijnlijk de play-offs. En wie weet wat er dan nog kan gebeuren. Voor koploper Willem II de tweede nederlaag op rij. En dus is het voor trainer Peter Maas zoeken naar waar het dan misgaat. Allee, we hebben de wedstrijd volledig onder controle, denk ik. En op dat moment geven we het doelpunt weg. Ja, en, dan stellen we wel goed, vind ik. En met name rond minuut 35 tot 45 krijgen we de momenten voor de scoren terug in evenwicht te brengen. En dan staat er iemand heel goed te keepen. Ja, dat is een beetje het verhaal, hè? Die keeper die houdt alles tegen. Ja, maar goed. Ik denk dat wij ook wel wat efficiënter hadden kunnen zijn met onze kansen. Ik denk dat er nog heel wat mogelijkheden geweest zijn dat wij echt er doorheen speelden. Ik denk net na de rust dat we nog een moment hadden dat onze controles niet goed waren. Dus het was altijd net niet. Heeft dat nog iets te maken met vorige week, die nederlaag tegen Roda? Dat hij er misschien een beetje heeft ingehakt? Ik denk niet bepaald. Ik denk dat wij op dit moment iets minder fris zitten. En dan bedoel ik met name naar het rendement toe. Maar dan moeten we terug heel hard voor werken. En dan moeten wij terug proberen te vinden. En dan kan je alleen maar door weer collectief het team voorop te stellen en keihard te werken. Mag je daar een beetje zorgen om? Ja, natuurlijk maak je er zorgen om. Natuurlijk moet je ermee bezig zijn. En mag je er niet laconiek op antwoorden van ik maak me geen zorgen. Ja, wij zijn niet gewoon van 2 keer achter elkaar te verliezen. Dus we moeten vol aan de bak. Ja, wat ben jij voor trainer als het 2 keer verloren is? Goh, verliezen wendt niet. Hè? Dus dat doet altijd pijn. En zowel bij de spelers als bij mij als supporters van de club. Maar we onthouden de positieve momenten. En we gaan keihard werken deze week voor de volgende wedstrijd tegen Eindhoven weer voor te bereiden. Ja, zorgen dus bij trainer Peter Maas. Mark, wat denk jij? Wat heeft Willem II nodig om zich weer te herpakken? Een overwinning. Ja, dat klinkt allemaal heel makkelijk, hè? Maar het is het natuurlijk wel. Ja. Ik heb het ook nog even met hem en ook met aanvoerder Erik Schouten gehad over de laatste 10 wedstrijden voor Willem II. Dat is op zich een eenvoudig programma als je er naar kijkt. Maar ja, als je er net 2 hebt verloren, dan wordt ineens iedere volgende wedstrijd een ingewikkelde. Maar ja, Willem II heeft zo'n riante positie gehad en nu 2 keer verloren, dan is die een beetje weg. Maar intussen hebben ze die eigenlijk nog steeds wel, dat ze dat niet meer mogen weggeven, die eerste 2 plekken. Maar ja, je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Heb je nog met een schuin oog naar andere wedstrijden in de KKD gekeken? Ja, met een heel schuin oog. En de top 3 die stond op een gegeven moment allemaal bij rust zo'n beetje met 1-0 achter. Nou heeft Roda dat niet weten recht te breien als nummer 3 bij Telstar. Dat is toch wel een opvallend gelijkspel. Mm-hmm. En ADO won de nauwe nood van Jong Ajax. Maar de grote winnaar is dan toch ADO. Samen met ook wel misschien de nummer 4 waar niemand het over heeft. De Graafschap en natuurlijk FC Groningen. Want die hebben niet gevoetbald. Maar die kunnen nog 6 punten inhalen omdat ze nog 2 wedstrijden te goed hebben. Dan komen ze op 51 punten. 2 minder dan ADO. 3 minder dan Roda. En dan 6 punten minder dan de koploper Willem II. En die zit in een enorm goede fase, dat FC Groningen. Ondanks de nederlaag gisteren natuurlijk in de Kuip. Maar ja, die komen er ook langzaam maar zeker aan. Dus dat wordt nog wel heel spannend en dringen bovenin. Het kruipt allemaal weer naar elkaar toe. Dankjewel, Mark Kloostra. Gaan we een treetje omhoog naar FC Volendam. Daar wordt de situatie steeds zorgelijker. De hekkensluiter ging ook vanavond in eigen huis pijnlijk onderuit tegen NEC. Het werd 5-2 voor de bezoekers uit Nijmegen. Volendam-trainer Regilio Simons die had zijn ploeg met wat meer aanvallende intenties het veld ingestuurd, maar hij zag dat het niet het gewenste resultaat opleverde. Je komt al wat iets meer aan voetballen toe dan voorheen. Maar goed, ja, dan maak je weer bepaalde fouten. Knullige fouten. Afspraken niet na, geen druk op de bal. Niet dekken, niet doordekken. En ja, dan krijg je goals tegen. En dan speel je tegen een goed voetballende ploeg, NEC. Dus die straffen dat genadeloos af. Zat jullie ook niet mee met die goal? Die wordt afgekeurd, terecht, denk ik. Ja, nee, goed. Dan zit dat ook niet mee, inderdaad. En dan is pech. Maar daar doe je niks aan. Maar je moet wel verder. En dat is geen excuus om afspraken niet na te komen of die fouten niet te maken. Hoe komt het dat dan die afspraken niet na worden gekomen? Is dat geen vertrouwen in elkaar? Is dat geen communicatie? Nou, ik denk wel dat het een stukje onervarenheid ook gewoon van de ploeg is. Jeugdigheid van de ploeg. Dat is wel iets waar we heel snel uit moeten. Want iedere wedstrijd weer, zijn er weer persoonlijke fouten die gemaakt worden. En iedere wedstrijd is weer een ander. Dus dat moet wel echt eruit. Ja, want in de eerste helft was het echt, ik heb het woord onthutsend gebruikt. Het leek wel alsof iedereen stilstond in verdedigend opzicht op een bepaald moment. Ja, inderdaad. Het was niet, gewoon niet genoeg. Wat ik eerder zeg, niet doordekken, niet veld doordekken, niet op de bal doordekken. Ja, en goed, in de coaching ook niet. Knullig balverlies, veroveren heel veel, leveren ook weer direct alles in. Ja, dat zijn wel dingen die echt heel snel anders moeten, ja. Want de tijd gaat dringen. Ja, de tijd die... Voor zover die al niet voorbij is. De tijd wacht niet, inderdaad. Hoe penibel is het, Regilio? Ja, penibel. Er zijn nog een hoop wedstrijden. Dus we moeten gewoon wel aan de slag. Dat is het woord, aan de slag. Want van hoop heb je weinig mee, hè? Ik heb helemaal niks met het woordje hoop. Ik ga gewoon aan de slag. We als team gaan we aan de slag. We zijn al goed aan de slag. Ja, alleen de persoonlijke fouten, ja, die iedere keer is het een ander. Ja, goed, maar we moeten het wel eruit gezien te krijgen. En ja, de speelwijze, denkwijze, komen we wel tot iets solide. Maar goed, de foutjes die nekken je wel iedere keer. Volendam-trainer Regilio Simons. Wij gaan voor ons laatste bezoekje aan de avond naar Glasgow. Voor het nummer waar we op ons mochten verheugen, Andy. Ja, doe dat maar, want ja, er zijn natuurlijk mooie dingen geweest. Ik heb net een echt glunderende dokter gezien. En dat is niet mijn dokter, het is Sophie Dokter die dat deed. Dat was prachtig, die derde plaats. Sophie haalde dus brons. Maar nu gaan we kijken naar de 60 meter bij de mannen. In baan 1, Tada uit Japan heeft 6.52 als persoonlijk record. Voor het eerst een Japanner in de finale van de 60 meter indoor. Hier gelopen, 6.52 in de halve finale. Ali uit Italië, geboren uit Nigeriaanse Ghanese ouders. 6.53 was persoonlijk record. SME uit Cameroen, 30 jaar, 6.52. Hier nationaal record gelopen. Het is een snelle baan hoor. Chris Coleman, een van de twee grote mannen uit de Verenigde Staten. Hij wordt volgende week 28, heeft het wereldrecord 6.34. De man uit Atlanta. Noah Lyles in baan 5. Die is 26 jaar. 2019 was hij al wereldkampioen outdoor op de 200 meter. En vorig jaar in Budapest bij de wereldkampioenschappen goud op de 100 en de 200 meter. Die unieke dubbel die eigenlijk alleen maar voor één man bedoeld altijd was. Een man uit Jamaica. En dat is niet Akeem Blake. Die komt wel uit Jamaica, 22 jaar. En kan ook hardlopen. Omagale uit Kenia, 28 jaar in baan 7 en in baan 8. Een Europeaan. Die is er ook bij uit Zweden. Tweede Europeaan, Henrik Larsen. Want ook Ali in baan 2 komt uit Europa, uit Italië. Ze zitten er klaar voor. Het gaat om die twee mannen. Zo simpel is het. Om Coleman en Lyles in baan 4 en in baan 5. En het wereldrecord 6.34 van Christian Coleman. Ze zijn meteen goed weg. En heel goed weg is Coleman. Coleman gaat het winnen. En hoe? Coleman 1. En 6.41 is de winnende tijd. Geen wereldrecord, maar wel een geweldige overwinning. En Lyles 2. En ik denk dat Blake, Akeem Blake, derde wordt. Dat was heel spannend tussen Lyles en Blake. Maar het is Coleman die het werkelijk fantastisch doet. Hij geeft nu een buiging. Beste tijd gelopen op de 60 meter. Dit jaar 6.41. En inderdaad, Lyles 2 met 6.44. En Blake derde met 6.46. Dus een 1-2 voor Amerika. Maar eigenlijk was dat wel een beetje de verwachting. Dank Andy Houtkamp vanuit Glasgow. Speelronde 24 alweer van de Eredivisie dit weekend. Vanavond is hij al begonnen. We hadden het er net over, de winst van NEC tegen Volendam. Eén wedstrijd springt er dit weekend toch wel echt uit. 2:30 zondag, klassiek tijdstip voor een prachtig affiche. Het in de competitie nog ongeslagen PSV gaat het dan in eigen huis opnemen tegen Feyenoord. De nummers 1 en 2 tegen elkaar. Ragnar Niemeijer hier bij ons in de studio. Fijn dat je er bent, Ragnar. Kijk je er ook naar uit? Ja, zeker. Want het is wel de laatste kansje om nog iets bij PSV te doen. Hè? Om PSV ergens pijn te doen. 10 punten verschil, dus ja, dat is wel een wedstrijd. PSV-trainer Peter Bos die weet al wat hij gaat doen als zijn ploeg wint en opnieuw ongeslagen blijft. Nou, dan ga ik in ieder geval een dikke sigaar opsteken. Maar dan zijn we nog geen kampioen. Die sigaar die wordt dan echt opgestoken omdat we van onze directe concurrent winnen. En die ongeslagen status, ja, dat is leuk als bij vangst. Ja, moet kunnen. Een beetje reclame voor de tabaksindustrie. Maar dan serieus. Feyenoord doet het zonder Stengs, die gisteren tijdens de halve finale van de KNVB-beker tegen Groningen geblesseerd raakte. Arne Slot die weet nog niet hoe ernstig die blessure is, maar weet wel dat hij een belangrijke speler mist. Kelvin was en is onze enige echt creatieve middenvelder. Wat ik daarmee bedoel, is een pasende speler. Dus wil je wel veel over beschikken. Maar dat hebben we getracht te doen door hem een uur of minder te geven. En dat is qua belasting denk ik ook behoorlijk goed uitgepakt. Maar ja, je kan niks doen tegen een tackle als die je gisteren zag. Ja, Ragnar, hoe groot is het probleem voor Feyenoord zonder Stengs? Nou ja, best wel groot natuurlijk. Want Stengs is wel een speler die iets extra's heeft. Hè. Ik vind ook wel, als ik heel eerlijk ben, dat je altijd wel het gevoel hebt dat er nog wel iets bij mag bij Kelvin Stengs. Even los van de blessure nu. Hè, want dat zou best wel eens een kruisbandblessure kunnen zijn. Ernstige blessure, daar houden ze echt wel rekening mee. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Er is wel een MRI-scan van gemaakt. Dat is een persoonlijk drama als dat weer het geval is, hij heeft het al vaker gehad. Ja, dat is wel een belangrijke speler. Waarin volgens mij nog meer in zit. Maar ze hebben in ieder geval wel, wat ook geldt voor deze wedstrijd, wel Giménez terug. Hè. Die was geschorst in de beker. En daar speelde van de week Ueda. Nou ja, het spijt me zeer, maar die was slecht gisteravond. Dat viel me echt heel erg tegen. En kijk je dan naar zijn cijfers in de competitie, 1 keer een basisplaats. Hè. Hij is niet in de winterstop gekomen, hij is aan het begin van het seizoen gekomen. 1 doelpunt gemaakt. En dan heb je ook nog Timber. Wat gaan we daarmee doen? Gaan we die dan op die positie neerzetten? Het fris is er een beetje af bij Feyenoord. En er zijn ook wel wat probleemgevallen dus in die selectie. Ja, weer een topwedstrijd voor Feyenoord. Het frisse is er een beetje af, zeg je al. De zoveelste zware wedstrijd in korte tijd. Dat merkt ook trainer Arne Slot. Hoofdtrainer zijn is een zwaar vak. Hoofdtrainer zijn bij een topclub met zoveel opiniemakers voor je. Dat is niet kinderachtig. En als je dan niet topfit bent, inderdaad door je rug gaat, later je kuit afscheurt en veel vervelender 6 weken lang onophoudelijk maar aan het hoesten bent, dan helpt dat niet mee. Je kunt nog lachen. Het is niet dat je overwerkt bent. Dan zijn we, dat is het niet. Dat ik me door mijn rug ga, mijn kuit scheur en constant aan het hoesten ben, heb ik niet het gevoel dat het daarmee te maken heeft. Wat niet wil zeggen dat je best eens gelijk kan hebben dat ik overwerkt ben. Maar of zich dat dan uit in hoesten of in een kuit scheuren, dat weet ik niet. Ik denk dat bijna elke trainer van een topclub op het randje zit van overwerkt zijn. Maar dat is een aanname die ik zo even doe. Hoe luistert onze huisopiniemaker hiernaar? Nou ja, ik weet niet hoe jij hiernaar luistert, maar ik vond het toch wel opmerkelijk. En als je dan zeker de reportage op televisie ziet en de shots die daar overheen worden gezet. Ja, van een man die vermoeid in zijn gezicht wrijft en die er echt doorheen lijkt te zitten op van die persconferentie-settings. Ja, ik vind dit een opmerkelijke uitspraak wel, omdat hij eigenlijk ook wel de gelegenheid krijgt in dit gesprekje om te ontsnappen, hè, ja. aan te veel druk, te hard werken. En dan komt hij daar toch eigenlijk zelf ook wel weer op terug. Hij heeft nog een contract voor 2 jaar, tot 2026. Dat is een jaar geleden verlengd, of korter. En je hebt een beetje het gevoel dat hij eigenlijk verlangt naar het einde van het seizoen. Ja. Dat hij Jurgen Klopp achterna wil. Hè. Die heeft dat natuurlijk ook gezegd, dat hij rust wil hebben. Alleen het verschil is natuurlijk dat Jurgen Klopp bij Liverpool 10 jaar lang in de Premier League aan het werk is. En hij zou nog een stap moeten gaan maken. Dan wordt de druk alleen maar hoger. Nou ja, ik hoor hier geen trainer die komend seizoen in de Premier League gaat werken, want het wordt alleen maar erger. Deze man is moe. Ja. En ik denk dat je inderdaad gaat hoesten en proesten van het feit dat je vermoeid bent, ja. Even naar PSV, de koploper. In de aanloop naar die topper gaat het daar over Joey Veerman. Trainer Peter Bos weet nog niet of hij mee kan doen. Het zit die jongen niet mee, want hij is vandaag ziek. Dus ik heb hem niet vandaag gezien op de club. Dus we zullen morgen kijken. Is het eenzelfde blessure als eerder na de winterstop, zijn kuit? Nee. Niet ernstig genoeg om te zeggen, hij haalt het sowieso niet. Klopt. Hoop mensen ziek, zwak en misselijk in dit gesprek. Bij PSV is 1 man wel heel zeker van zijn basisplaats. Aanvoerder Luc de Jong. Vertel. Nou ja, ik heb eens even zitten kijken. En dan kom je tot hele opmerkelijke statistieken als je kijkt naar Luc de Jong in combinatie met zijn wedstrijden tegen Feyenoord. Hij heeft 23 keer een wedstrijd tegen Feyenoord gespeeld en maar 4 keer een doelpunt gemaakt. 1 keer als speler van FC Twente. En een keer voor PSV, lang geleden, in zijn eerste periode 3 in 1 wedstrijd, een hat-trick. Dus dat zijn eigenlijk cijfers die je niet echt verwacht. Al 16 keer op een rij niet gescoord. Nou ja, ik las een statistiek en daar stond bij... dat is ongeveer naar Zwitserland, naar Engelen... waar hij is geboren in de buurt van Lausanne, om het maar even makkelijk te maken. Kan hij daar 4,5 uur verblijven en dan rijdt hij vervolgens weer terug zo. Via Duitsland zo. En al die tijd geen goal maken. Nou ja, dat is best wel een lange reis, 22,5 uur. Dat is wel opmerkelijk, want je bent toch... geneigd om naar de Eredivisie topscorer natuurlijk te gaan. Dat doelpuntje alvast bij te schrijven bij hem. Ja, zeker. Maar daar moeten ze dus niet op rekenen. Nee. Zondag 12:15, Ajax tegen FC Utrecht. Hebben ze bij Ajax lekker scherp getraind? Ja, dat is toch wel een merkwaardige kwestie, hè? Die werd ook een beetje merkwaardig vandaag gebracht. Maar Van Schip wilde niet trainen. Had maandag en dinsdag niet getraind en wilde vandaag ook niet trainen. Nou ja, uiteindelijk hebben er 4 keepers, wat moet je ermee, en 9 veldspelers, dus ongeveer 1-2, op het veld gestaan op verzoek van die spelers. Er werd eerst een beetje gedaan alsof ze voor zichzelf waren gaan pielen. Nou, uiteindelijk is Van Schip gekomen met die Valkanis en de rest van de staf om nog iets te doen. Ja, dat is gek, hè? Want 1 keer getraind, 5 verdedigers vorige week. Ik heb daar vandaag ook nog even zo her en der wat naar gevraagd. Van, je hebt natuurlijk te maken met Europees voetbal. Je hebt te maken met temporiseren en periodiseren en die moeilijke woorden allemaal. Maar goed, daar werd toch wel gezegd, in deze fase is het toch wel aan de magere kant. Komt ook een beetje bij dat... Je hoeft toch ook niet op top intensiteit te trainen? Ja, sorry. Nee, je kunt voor de wedstrijd misschien morgen dan een minuut of 50, 3 kwartier hard gaan. Weet je wel, intensief en dan... Hè? Maar ja, toch misschien wat dingetjes doen. En wat er dan bij komt, dat je ook wel wat verhalen hoort inmiddels van Valkanis, van het schip, die toch een beetje wegstaan van de rest van de staf. Daar beginnen wat verhalen over te komen. Dus er zit daar iets niet helemaal lekker. Ze zitten niet op één lijn. Laten we ons even luisteren wat John van Schip zelf zegt over dit verhaal. Tuurlijk, maar je kan ook uitleggen en uit zeggen van ja, doordat we misschien al een heel druk programma hebben gehad, is de frisheid zeg maar ook een beetje uit de ploeg. En dus dat probeer je op allerlei mogelijke manieren er weer in te krijgen. En alleen maar heel hard trainen is niet altijd de oplossing. Ja, het is elke week feest, hè, bij Ajax, met een opmerkelijk raar verhaal daar. Gelukkig wel. Ja, nee, dat houdt ons ook weer aan het praten. We weten er goed van. Ron Jansen, die kijkt denk ik naar die wedstrijd uit. Hij heeft het lekker op de rit. Utrecht al heel lang ongeslagen, dus het wordt een interessante wedstrijd. Altijd eigenlijk, Ajax en tegen Utrecht. Ragnar, gewonnen thuis. Dankjewel. Ja, we hebben nog heel veel leuke quotejes, leuke dingetjes. Ja. Allemaal uitgemonteerd, ja, we hadden heel veel live sport, want al die Nederlanders zeiden het zo lekker bij het WK Atletiek. Daar zijn we lekker bij dan. Ja. Maar wel bedankt voor je voorbereiding. Voetbal, hè? Het Oog op Morgen, zo direct hier op deze zender. Simone Wijmans presenteert. Wij danken jullie voor de aandacht. Fijn weekend. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. 50 jaar geleden overleed hij, Wim Sonneveld. Nu is er een podcast over zijn artistieke nalatenschap. De Amerikaanse danseres Isadora Duncan trok zich ruim een eeuw geleden terug in Noordwijk om ongezien haar kind te krijgen. Suzanne Smit schreef er een roman over. Zij vond dat een vrouw kinderen moet kunnen krijgen zoals zij dat wenst. Bovenhouwelingen bespreekt de boeken en Kees Boonman bekijkt vanuit Rome onze politiek. Die Europa eigenlijk kapot maken, die moet je helemaal niet hebben. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ben je misschien meer gaan verdienen? Of is je uitkering verhoogd? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je inkomen? Check of het invloed heeft. Pas aan, waar nodig. En door met je dagelijkse dingen. Check, pas aan en door. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Geef wijzigingen in je inkomen meteen door op toeslagen.nl/pasaan. Ster. Naar buiten, langs zeeën, bergen en bossen, door de sneeuw en langs rivieren. De tentoonstelling Het Internationale Landschap, schilderen in de buitenlucht in de 19e eeuw, toont kunst van over de hele wereld. Nu in Rijksmuseum Twente. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België. Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl.